Nacht, het begin van maandag 31 juli. Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De ANWB is in het noorden van Italië begonnen met het repareren van auto's van Nederlandse vakantiegangers. Die raakten zwaar beschadigd door noodweer. Hagelstenen zo groot als tennisballen sloegen in op autoruiten en dakluiken van caravans. De monteurs van de ANWB hebben nu 10 auto's weer klaargemaakt om weer mee naar Nederland te rijden. Ook de komende week zijn ze nog bezig met de beschadigde auto's, campers en caravans bij het Italiaanse Gardameer. De ANWB verwacht in totaal 80 tot 100 voertuigen weer te kunnen repareren. De grote brand in een cateringbedrijf in Alblasserdam is weer onder controle. Er kwam veel rook bij vrij afgelopen dag. Daar was de snelweg A15 urenlang dicht. Op het dak van het brandende cateringbedrijf lagen honderden zonnepanelen. Die zijn door de hitte kapot gegaan. In de omgeving kwamen scherven van de panelen neer in weilanden. Boeren kregen daarom het advies om hun dieren binnen te halen. Denemarken wil met een nieuwe wet Koranverbrandingen voorkomen. Laatst leidde zo'n verbranding in Kopenhagen tot woedende reacties in Bagdad. Honderden mensen demonstreerden toen bij de Deense ambassade daar. De Deense premier noemt verbranden van Korans beledigend en roekeloos en wil dat het stopt. Oekraïne verwijdert de hamer en sikkel van het beroemde Moederlandmonument in Kiev. De hamer en sikkel zijn het symbool van de Sovjet-Unie. In Oekraïne worden al jaren Sovjet-symbolen uit het straatbeeld verwijderd. Voor monumenten uit de Tweede Wereldoorlog werd nog een uitzondering gemaakt, maar er komt nu dus een einde aan. Het heeft te maken met de Russische oorlog tegen Oekraïne. Het weer, het is bewolkt en er valt regen bij een graad of 16. Overdag ook flink wat buien, met ook kans op onweer. Er staat vrij veel wind en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De helden gaan. Augustus blijft. Getuigen gaan. Gefluister gaat. De conversatie staakt. De Noordzee gaat. Weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. En we zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy-Rensen. En vandaag zijn we bij u. U hoort het waarschijnlijk al een beetje op de achtergrond, dat geroezemoes. Dat komt van een speciale locatie, namelijk de parade. We zitten op het terrein in de Katrinakerk, annex proeflokaal. Eten hier mensen om mij heen. Eet smakelijk. Annex tent, inclusief wapperend tentdoek. Met uitzicht op het publiek. Dag publiek. En verschillende podia. Fijn dat het publiek nou ook terugzwaait. Het komend uur staat de Spaanse dichter en toneelschrijver Federico García Lorca centraal. Geboren in 1898. Geëxecuteerd in 1936 als een van de eerste slachtoffers van Franco's nationalisten tijdens de Spaanse burgeroorlog. Lorca wordt door velen gezien als de grootste dichter die Spanje ooit heeft voortgebracht. Maar wat maakt hem nou tot zo'n literair icoon? En waarom is zijn werk ruim een eeuw later nog altijd interessant? En wat kunnen we vandaag de dag misschien nog van hem leren? Dat bespreek ik hier vanaf de parade met de makers van de voorstelling Lorca. Een voorstelling die is geïnspireerd op het werk en het leven van deze Spaanse dichter. Bij mij aan tafel theatermakers Joost Ome. Fijn dat je er bent. Joep Hendricks, ook welkom. En Jos Nargi, ook welkom. Beter bekend. En mag ik een warm applaus voor Joost Ome en de Poëzie Boys. Fijn dat jullie bij ons zijn het komende uur. Zeg ik het goed, Poëzie Boys? Of is het Poesie Boys? Poesie Boys. Ja, ik wist het. Ja, natuurlijk is het Poesie Boys. Ja. Nou, oké, Poesie Boys. Iedereen doet dat. Pussyboys, welkom. We gaan een gesprek over Lorca, over wie deze toch wel mysterieuze man was. Over zijn werk, maar ook over jullie en over waarom jullie zo geïnspireerd zijn geraakt. Om uiteindelijk deze voorstelling te maken. En jullie gaan straks ook wat voor ons alles spelen. En dat moet dan weer ook een beetje een vertaling zijn voor de radio. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Wat gaan de mensen hier in de tent straks zien en de luisteraars van Wat Blijft horen? Wie wil daar wat over zeggen? Joost. Nou ja, wat gaan we zien? Kijk, het is een vreemde situatie, want we hebben een heel lang stuk gemaakt over Lorca en een mini-stuk gemaakt over Lorca. En dat mini-stuk is speciaal voor de parade, maar omdat we toch een gedeelte van het grote stuk toch op de parade wilden laten zien, was dit natuurlijk een uitgelezen kant. Dit is een stuk uit het uitgebreide gedeelte. En dat stuk, hoe leg ik dat goed uit? We hebben een soort hommage gemaakt aan het missende vierde tafereel van het toneelstuk Het Publiek, geschreven door Federico Garcia Lorca. Dat klinkt ingewikkeld en dat is het ook. Want het is namelijk een toneelstuk wat Lorca heeft geschreven, niet in opdracht. De rest heeft hij eigenlijk allemaal in opdracht geschreven, maar dit kwam uit hemzelf. Mensen zeggen dat dat was omdat hij liefdesverdriet had vanwege Salvador Dalí, waar hij verkering mee heeft gehad. En het is dan ook zijn enige echt hypersurrealistische stuk. Dus er gebeuren allemaal dingen in die niet kunnen. En dat stuk is dus ook tijdens Lorca's leven nooit opgevoerd. Want dat was veel te gedurfd voor zijn tijd. En nu is het eindelijk een soort van teruggevonden. Pas 40 jaar na zijn dood is het voor het eerst opgevoerd. En dat is opgevoerd zonder het vierde tafereel. Want dat was kwijtgeraakt in die 40 jaar. Dat is er, dat moet er zijn, maar het is nergens te vinden. Het moet ergens nog op een zoldertje liggen, ergens in Granada. Maar niemand heeft het tot nog toe gevonden. En het is wel uitgebracht, al die andere taferelen, als vertaling. Maar daar mist dus dat vierde tafereel. En toen wij dat gingen lezen, waren we vooral geïnteresseerd in wat gebeurt er nou in dat vierde tafereel? Dus eigenlijk hebben we daar een soort stuk over gemaakt, waardoor we geïnspireerd waren door de rest van het toneelstuk Het Publiek. Want daar zit een enorm schitterende thematiek in. Het gaat over queer zijn, het gaat over dichterschap, het gaat over dapper toneel maken. Maar ook wilden we iets doen met dat vierde tafereel. En daar gaan we straks een beetje naar luisteren. Nou, dat ben ik heel benieuwd. En ja, Joep, ik moet eerlijk bekennen, ik kende Lorca van naam, maar zijn werk niet. Moet ik maar gaan schamen ergens in een hoekje hier? Ja, een klein beetje schamen mag. Jawel, hè? Klein ja, beetje. Dat was ik al lang. Nou ja, de meeste mensen kennen hem voornamelijk als toneelschrijver van stukken als In Nederland. In Nederland, hè? Ja. In Spanje weet iedereen wie hij is. In de wereld staat hij heel erg bekend als dichter. Maar in Nederland kennen we hem vooral als toneelschrijver. Van best wel realistische toneelstukken. Wel mooie toneelstukken, hoor. Maar wel best wel braaf, toch best wel keurige toneelstukken. Die ook heel keurig vaak worden opgevoerd. Maar ook wel interessant voor die tijd. Voor zijn tijd. Bernard Alba, waar alleen maar vrouwenrollen bijvoorbeeld. Want hij was heel erg bevriend met veel actrices. Ja, maar ook Jerma. Het wordt vaak opgevoerd nog steeds, maar best wel toch een beetje keurig. Maar zijn poëzie is eigenlijk in Nederland niet zo heel bekend. En dat is wel echt zonde. Want het is wonderschoon wat hij heeft geschreven. En heel veel. Het is echt heel veel wat hij heeft geschreven. Joost, ja? Ja, klopt. Hij heeft fantastische poëzie geschreven en ook heel baanbrekende poëzie. Omdat, kijk, Spanje heeft natuurlijk net als wij de Eerste Wereldoorlog gemist. Fijn natuurlijk voor ze, maar fantastisch. Maar daardoor is dat surrealisme heeft daar een heel andere betekenis. Het is veel minder nihilistisch, hoewel ze wel beïnvloed waren daardoor. En dat zorgt voor wel surrealistische kunst, maar veel doorbloeder, veel romantischer ook dan wat er bijvoorbeeld rond die tijd in Parijs werd gemaakt. En Lorca is daar echt de beste exponent van, want die heeft zulke echt Spaanse poëzie geschreven. Er zitten ook heel veel Spaanse metaforen in. Veel citroenen, veel castagnettes, veel dat soort dingen allemaal. Olijven, cipressen, je noem het maar op. Het is een ander wel. Op een veel wildere, veel surrealistische, poëtischere manier dan de poëzie die daarvoor in Spanje werd geschreven. Dus dat was vooral nog een soort met hoe zeg je dat, nettere poëzie. Het was ook een beetje tijdverdrijf voor de hoge heren. Het was een soort met hobby. En hij is echt dichter. Echt een dichter. En hij leeft het ook echt. En hij was er ook een groot voorstander van. En dat merk je in wat hij heeft geschreven. Hij is niet oud geworden. Nee, de schoft en de klote fascisten hebben hem doodgeschoten. Het is een van de verdrietigste eindes die ik ooit heb gehoord. Ja. Omdat hij populair was. Omdat hij kunstenaar was. En omdat hij queer was. Hij was ook een van de eerste, toch? Die op die manier, begreep ik uit alle verhalen, geëxecuteerd is. Ja, kijk, Lorca was het was van hem bekend dat hij vooral bij de linkse beweging hoorde. Hij heeft ook socialistische uitspraken gedaan. Dus toen die rechtse revolte van het leger plaatsvond, toen was het natuurlijk... hij was een van de eerste waar ze naar op zoek gingen. En was hij, dat ook vanwege zijn homoseksualiteit? Dat was ook zeker vanwege zijn homoseksualiteit. Maar ook vanwege zijn linkse uitspraken. En hij was natuurlijk ook wel gewoon beroemd kunstenaar in die tijd. Hij was toen echt wel bekend in het hele land vanwege zijn poëzie, maar vooral ook vanwege zijn toneels. En ja, toen dachten ze, nou, die vonden eigenlijk ogenblikkelijk een soort zuiveringen plaats aan het begin van die burgeroorlog. En een linkse homoseksuele kunstenaar oppakken was natuurlijk wat ze bovenaan hun lijstje hadden staan. Dus ja, Lorca zijn ze direct naar gaan zoeken. En ook niet alleen Lorca zelf, maar ook zijn zwager bijvoorbeeld is in die tijd, in die week, is ook doodgeschoten. Zullen we beginnen met jullie 15 minuten? Hè? Gaat het ongeveer duren? Niet op de klok. We zullen niet op de klok kijken en letten. Maar zullen we... Ja, hoe doe ik dit? Zal ik gewoon zeggen... Gooi het gordijn open en jullie pakken het... De aandacht van het publiek? Ja, komt-ie. Ja, okay. Ja, we gaan ons verplaatsen. Nogmaals een warm applaus. Want dan komt hier de 15 minuten voorstelling van Joost Omen en de Pussy Boys. Hooggeëerd publiek. Welkom bij ons prachtige toneelstuk Lorca. Over het leven en werk van de dichter en toneelschrijver Federico García Lorca... En geïnspireerd op het missende vierde tafereel van het toneelstuk Het Publiek, geschreven door Federico García Lorca. Aan mijn linkerkant ziet u de linkse homoseksuele kunstenaar Federico García Lorca. Hola. Uit Spanje, die gruwelijk aan zijn einde kwam. Applaus. Graag gedaan. En aan mijn rechterkant. Ziet u de linkse homoseksuele kunstenaar Federico García Lorca? Ah, Dios. Uit Spanje, die gruwelijk aan zijn einde kwam. Ik zou willen zeggen, applaus. Samen spelen zij onze openingsact. Twee mannen die samen de tango dansen bij maanlicht, maar allebei willen lijden. Ten faveure van uw plezier en begrip wordt deze openingsact afgewisseld met een bondige uitleg. Ik herhaal, bondige uitleg van de 6 taferelen van het toneelstuk Het Publiek, geschreven door Federico García Lorca. Zodat u ook de rest van ons uitmuntende toneelstuk in al haar facetten goed kunt begrijpen. Ik herhaal, goed kunt begrijpen. Ik zou willen zeggen, applaus! En 5, 6, 7, 8. Joep, wat gebeurt er in het eerste tafereel van Het Publiek? Oké, dat speelt zich af in het kantoor van de regisseur. En daar komen allemaal mannen binnen met baren. Ja, en die mannen die komen klagen over het toneelstuk van de regisseur, Romeo en Julia. Ja? Want dat vonden ze abominabel, blemaniboa, oftewel ontzettend kut. Ja, en laf. De eerste man bijvoorbeeld, die zegt dat de regisseur beter had kunnen tonen hoe een engel zijn penis omruilt met die van Romeo. Maar de regisseur zegt dat het publiek dat niet aankan. Ja, hij zeurt, hij zanikt. Dat er dan een masker komt die hem zal ophangen aan zijn eigen ingewanden. Ja, en die mannen die halen een tochtscherm. De regisseur roept dan angstig, Julia! Julia! En die mannen die gooien de regisseur achter dat tochtscherm. Wee! En hij komt daarachter vandaan in een wit satijn met een witte plooikraag. En hij is een actrice met een klein zwart gitaartje. Ja. En hij heeft een lipstick in zijn grote baard. Snappen we dat? Hebben we dat? Want anders wordt het echt nog heel ingewikkeld. Begrijpen we dat? Ja? Want dat is wat er gebeurt in het eerste tafereel van Het Publiek. Dan het tweede tafereel. Ja, dat speelt zich af in een ruïne. Daar is een pratende wijnloof. En een pratende tamboerijn. Ja, en die spelen een soort veranderspel met elkaar. Ja, bijvoorbeeld, wacht even. Ik zie allemaal mensen glazig kijken. opletten. Snapt u het nog? Want anders wordt het echt moeilijk, hoor. Ja. Zij spelen een veranderspel met elkaar. Bijvoorbeeld, als ik me verander in een mier... Dan veranderde ik mij in aarde. En als ik mij veranderde in aarde... Dan veranderde ik mij in water. En als ik mij veranderde in water... Dan veranderde ik mij in een maanvis. En als ik... Etcetera, etcetera. Gaan we straks allemaal spelen, gaat u nog begrijpen. Ja. Dat mondt uit in een gigantische ruzie. Maar gelukkig valt er dan een kindje van het dak van de ruïne. Pas! Breekt alle botten en kondigt de keizer aan. Ja. De keizer! Die keizer komt dan op, gevolgd door de centurion. En die zijn op zoek naar de iemand. En de wijnloof en de tamboerijn, wat waren dat? Pratende personages, ja. Die pleiten allebei ervoor de iemand te zijn. Ja, ja, ja. Dan trekt de tamboerijn aan een zuil. Die valt om. Daarachter staan die regisseur en die mannen uit dat eerste tafereel. Ja, want die waren daar al de hele tijd, maar onzichtbaar. Ja, dan roept iedereen, verraad, verraad. Doe maar. Doet u maar mee. Verraad, verraad. Heel goed. En dan ineens het derde tafereel. Ja, daar gebeurt heel veel. Snappen wij zelf eigenlijk ook heel slecht. Ja, daar snappen we eigenlijk niet zoveel van. Nee. Maar we gaan toch een poging wagen. Moet je zich voorstellen. Er is een muur van zand en een maan. Transparant als gelatine. Ja, Julia springt uit haar graftombe. En dan is er ineens een wit schimmelpaard. Dat staat voor de vooruitgang. En die wil Julia ontvoeren. Ja, en er is een zwart paard. Dat staat voor het fatsoen. En dat wil Julia ook ontvoeren. Maar om haar heel paternistisch te beschermen. Ja, dan zijn er ineens heel veel paarden. Dat zijn jullie, het publiek. En die willen met Julia het paardenbed in. Om op haar te pissen, te pissen. Dan wil ineens Julia met al die paarden het bed in. Woe! Kinky. Ja, lekker hoor. En ze heeft ook een porseleinen voorbinddingetje. Ja. Dat kunt u, als u het leuk vindt, thuis rustig uitproberen. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan trekt de regisseur zijn witte harlekijnspak uit, want die was daar ook al de hele tijd. Ja. Dan trekt daaronder zit ballerina tulle, trekt hij ook uit. Dat gooit hij achter een scherm. Ja. En die eerste man trekt zijn kleine zwarte gay pyjamaatje uit. En al die kleren gooien ze achter dat tochtscherm. Ja. Die komen daarachter vandaan als pratende en levende figuren. En dan gaan we opeens door naar het vijfde tafereel. Ja, en dat is echt een tafereel naar uw hart. Dat speelt zich namelijk af in de Schouwburg. En dat is echt een takatakatakataka praattafereel. Ja, maar er is ook een rood naakt. En dat ligt de hele tijd als een soort Jezus Christus figuur te sterven. Ja, en er is een groep vrouwen en die wil uit het theater ontsnappen. Maar dat lukt niet, want soldaten hebben de uitgangen versperd. Ja, en er is een groep studenten en die praten over de Romeo en Julia die ze net hebben gezien. En daar snappen ze, net als jullie, helemaal niks van. Maar ze zeggen toch ook mooie dingen over verliefd worden op elkaar. Ja, ja, bijvoorbeeld, ze zeggen dat bij Shakespeare wel een ezel verliefd kan worden op een koningin, hè? Midsomernachtsdroom. Maar twee mannen op elkaar is dan weer ineens heel ingewikkeld. En dan het zesde en laatste tafereel. Ja, dat speelt zich wel af in dat kantoor van die regisseur uit dat eerste tafereel. Maar dan is dit tafereel helemaal anders. Boom! Er is een goochelaar. En hij praat met die goochelaar over de vorige tafereel. Ja, dan komt er een moeder binnen en die vraagt aan die goochelaar en die regisseur. Waar is mijn zoon? En dan... Krijgt het eens koud. Krijgt het heel koud. Ja, de regisseur zegt dat ze daar maar tegen moeten kunnen. En dan splijt de linker bovenhoek van het theater open. En we zien een hemel met een wolkendek. Dan begint het glacé handschoenen te sneeuwen. Dan begint het echt te sneeuwen. En dan begint alles helemaal opnieuw. En dat... zijn alle zesde taferelen van het publiek. Zo. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, maar je weet dat ik niet zo goed kan tellen. Nee, dat klopt. Daar ben je heel slecht in. Ja, daar ben ik slecht in. Ik ben daar beter maar in. Maar ik telde vijf taferelen. Ja. En toen dacht ik, er miste eentje. Oh ja? Waar is dat vierde tafereel gebleven? Hebben dat... Oh, kut. Nee. Dat heeft Joost verteld. Dat vierde tafereel, dat is kwijtgeraakt. Waar? Bij maanlicht. Oh. Hoi. Wij moeten even daarheen. Ja, maar ik kom nu op. Ik heb een glimmende witte steen in mijn maag. Ik ben nog hoger dan de hemel. En zoet als... als anijsmelk die tussen rietstengels stroomt. Of witgele melk. En koud, koud ook, ijskoud, als zilveren tiktaks in een zilveren tiktakdoosje. En mooi, Mooi ben ik ook. Ik sta vrolijk in de hemel. In de nacht alleen boven een nog warme Spaanse laan. Ik ben de maan. Ho! Laat eens even kijken wat jij daar nou zegt, hè? Eén, ik ben de maan. Nou, dat ben je niet. Twee, ik ben mooi. Nou, ik zou willen zeggen, integendeel. Drie, en dat klopt op zich. Je komt nu op en je komt op, dus ga maar verder. Brrr, wat een gozer. En ik kijk naar beneden en ik zie een groot feest. In de omheinde tuin van een statig huis in het midden van de stad Granada zijn lange tafels neergezet. Er zijn bouwlampen aan de eeuwenoude muren van het huis gehangen die al de hele middag schijnen. En op de tafel staan druiven, grote schalen, flessen wijn. De mensen praten luid door elkaar heen, lachen. Kinderen zitten onder het tafelkleed of rennen elkaar achterna rond de fontein in het midden van de tuin. Zwaluwen schieten laag over de daken heen, duiken in scheervlucht naar beneden. En dan barst er een onweer los. En dan barst er een onweer los. Een leeggedronken wijnglas, onderin een schilletje rood, maar nat. Een schaal komkommersalade met een houten lepel erin, maar nat. Servetten, kommetje kappertjes. Maar helemaal nat. Een emmertje mayonaise. Nat. Waarbij het water drillerig op je vet blijft liggen. Nat. Twee sandalen, droog omdat iemand zonder tafel heeft uitgedaan. Maar toch nat. Een stapeltje afgekloven kippenpootjes. Nat. Een taart met abrikozen. Nat. Een oud klasgenootje van de basisschool nog, buiten ook nat. Een natte leesbril. Een vergeten colbert. Doordrenkt met regen. Zeiknat. Vork, tafelkleed, zwaar en verdrietig, verlicht door het nu natte licht van de grote bouwlampen en de... En met je kleurpotloden. Nat. Schaal patatas bravas. Nat. Een dropveter. Nat. Een bord cornflakes. Nat. Een bord tomatensalade. Nat. Een pak hagelslag. Ook nat. Peper en zoutstel. Nat. Kinderwagen vol water. Nat. Luiers. Nat. Profiterol. Maar super nat. Gnocchi in groentesaus, spongecake, gestampte muizen, beschuiten, servelaatworst, nat. Penningbroodjes, nat. Hamkoketjes, nat. Asbestnijlandstokbrouwen, nat, nat. Een rode jas, nat. Kussens, nat. Een glossy glimmend, nat. Net gekregen barbiepop, nat. Schalers, jam en chip, nat. Dode vlinder, nat. Vlinderstruik in het donker, nat. Heel erg lekkere mandarijnen. Nat. Nat, nat, na, na, nat. Afgegoten zakje mini-mozzarella. En binnen, tussen de mensen die allemaal van het diner nu allemaal naar binnen zijn gevlucht. In een kleine kamer met een houten vloer, met de tuindeuren nog open, zodat de regen het uitsteken van een hand ver weg is, zit de dichter. Nog nat. Hij is op een kleine houten kruk gaan zitten en voor hem zit zijn publiek. Ook nog nat. Er zijn conciërges, vaders en moeders, een burgemeester en een arts, een oude hoogleraar van de universiteit met een stok met een gouden knop, een actrice met zwarte oogschaduw, een kapster en haar nieuwe lief, en zelfs de jongen die zonnebrillen verkoopt aan toeristen, is naar binnen geslopen. Ook nog nat. Goedenavond. Hallo. Ik zou heel graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om een zelfgeschreven gedicht voor te dragen. Vind ik heel erg spannend. Het heet Manenspel. De maan is rond. Eromheen een rad van spiegels. Eromheen een rad van water. De maan in schijfjes als een wit gouden brood. De maan in maantjes ontbladerd. Zwermen fonteinen vliegen door de lucht. In iedere fontein rust een gestorven maan. De maan wordt een lichtstaf in een heldere bergbeek. De maan valt als een grote gebroken ruit op de zee. De maan glipt weg achter een oneindig tochtscherm. En de maan? De maan? Daarboven blijft alleen nog maar een krans van kristalletjes. Dank jullie wel. Ja, ja. Zo. Ga zitten. Ze komen weer bij mij aan tafel vanaf het podium. waar ze net stonden voor de microfoons. En het ontbrekende vierde tafereel aan ons hebben getoond. Maar waar heb ik nou naar zitten kijken, heren? Nou, is dat dan jullie interpretatie van dat vierde tafereel? Nee, of hoe moet ik het... Eerst een bondige samenvatting van het hele stuk. En dat gaat dus echt... Van de hak op de tak. Het is een erg lastig stuk om te lezen. Maar wel heel erg leuk om te lezen. Dus ik kan het voor iedereen zeker aanraden. Mm-hmm. En ja, wat gebeurde er daarna ook weer? Oh ja, daar kom ik op. Ja, als de maan. Oh ja, dan komt de maan op. En de maan is heel belangrijk voor Lorca. Ja. Heel veel van zijn poëzie gebruikt de maan als metafoor. Daar is hij enorm mee bezig geweest. Ik ben zeer vereerd dat ik de maan mag spelen in dit stuk. Dat doe je ook heel goed. Dat doe je mooi, ja. Oh, dank je wel. Ja. Dat is erg aardig. Ja. Ja. Terwijl je niet een volle maansgezicht hebt. Oh, nou, leuk. De maan vertelt dat hij naar een omheinde tuin kijkt. En dat daar inderdaad een feest is. En dan barst het onweer los. Maar ja, dat hebben jullie allemaal net gehoord. Ik hoef het toch niet nog meer. Nee, dat is zeker wel een... En dan wordt alles nat. Ja. Ja. Ja. Hè? Van de kippenpootjes tot aan de mayonaise. Ja. Wat gebeurt er op het eind? Dan is alles nat. En dan vervolgens, dat is ook echt gebeurd. Dat kan ik inderdaad wel even vertellen. Lorca, die schreef ook poppentheater. Daar is hij eigenlijk mee begonnen. En er is een bekend verhaal dat hij een poppentheaterstuk had geschreven. En dat wilde opvoeren voor de kinderen in Granada. Op een soort feest. Op een feest, ja. Inderdaad. In een omheinde tuin waarschijnlijk. In zo'n mooie... zoals ze daar hebben in Granada. Je kent het wel. Het Alhambra bijvoorbeeld. Ja, het Alhambra bijvoorbeeld. Maar goed, in ieder geval. Het is daar eigenlijk altijd mooi weer in Granada. Helemaal in Zuid-Spanje. Maar toen ging het dus regenen. En iedereen ging dus zo snel mogelijk naar binnen. En vervolgens hebben ze daar dus toch... met een beetje de stoelen aan de kant geschoven en weet ik veel wat, dat poppentheater opgevoerd. En niet alleen voor de kinderen, maar ook natuurlijk de notabelen van de stad waren er ook bij. En de ouders en weet ik veel. Iedereen zat hutje-mutje op elkaar te kijken naar een stuk wat een nog heel jonge dichter, want hij was toen echt nog maar begin 20, geschreven had. En dan spelen met poppen. Nou, dat vind ik zo'n schitterend poëtisch beeld, dat hij dan heel graag een podium wilde voor zijn toneel en voor zijn poëzie ook, wat hij in zijn toneel stopte. Hij was toen al enorm ambitieus. Want dat zelfgeschreven gedicht, Manenspel, dat is van Lorca. Dat is van Lorca, ja, zeker. Jullie kunnen dat op de radio niet zien en nu eigenlijk ook niet, maar... Normaal lees ik dat uit het boek normaal van heeft hij ook een pruikje op. Ja, dat zie ik er ook echt uit als Lorca. Ja, dus dan is dat duidelijk. Maar dat is inderdaad een gedicht. Dat is helemaal niet waar. We hebben eruit gehaald, dat pruikje. Oh ja, dat pruikje is inderdaad... Oh ja, dat zit er helemaal niet meer in. Goed punt. In ieder geval, maar ja, dat is een referentie aan dat moment in zijn leven. Ja, en we hebben die scène ook ooit geschreven vanuit het idee dat een soort de geboorte van een dichter is. Dus de dichter ziet de maan, raakt daar zo door overmeesterd dat hij dacht, hier moet ik iets, ik moet dit op papier zetten of zoiets. En dat het moment is dat hij voor het eerst iets kan voordragen. En dat wordt gewaardeerd en gezien. En dat daar een dichter geboren wordt. Kan het een tikkeltje minder romantisch, ja, alsjeblieft? Ja. Wanneer begon dat dichtersbloed? Laten we jullie ook een beetje beter leren kennen. Begin bij jou, Joep. Ja? Wanneer begon bij jou dat dichtersbloed te stromen? Want je hebt het nu over het ontstaan van dat bloed bij Lorca. Wanneer was dat bij jou? Nou ja, ik schrijf zelf geen poëzie. Maar het lezen van poëzie is denk ik zo begonnen toen ik op de toneelschool kwam en een docent mij Allen Ginsberg in de handen schoof en ik daar enorm door geraakt werd. En zo hebben wij elkaar ook leren kennen, Jos en ik, omdat we raakten aan de praat hier op de parade over een boek dat we allebei hadden gelezen, namelijk Moskou op sterk water van Fedik Jerofejev. En dat vonden we... Als je hem kent. Ja, als je hem kent. Als je hem niet kent, moet je hem gaan lezen. Ja, want dat is echt te gek. Ja. En daar raakten we zo door aan de praat dat we dachten, laten we een keer samen aan elkaar onze lievelingsgedichten voorlezen. En toen las ik Haal aan Jos voor. En toen raakten we zo aan de praat door dat gedicht dat we dachten, hier moeten we wat mee doen. En dat gebeurde op de parade, lang geleden. Ja, de eerste aanleiding was gebeurde op de parade. Ja, ja. In 2014 of zo. En jullie schrijven zelf geen poëzie, maar zijn er elke dag mee bezig, denk ik, Jos? Ik schrijf wel poëzie. Jij schrijft het wel? Ja, dat doe ik ook. Voor de lol, omdat ik het leuk vind. En wanneer is bij jou dat bloed gaan stromen voor poëzie? Of gebeurde dat op hetzelfde moment? Of was je er al eerder mee bezig? Ja, ik denk door Dr. Anders P. op mijn 11e of zo. Ja? En ja, dat klinkt een beetje flauw, maar ik vond dat echt heel leuk. En toen later, ook door Paul van Ostaaien, raakte ik echt helemaal... Dat ik dacht, dit kan ook met taal. En vanaf dat moment ben ik taal echt leuk gaan vinden. Door Paul van Ostaaien. En een beetje zodat ik denk, oh ja, dat kan ook allemaal. En Joost? Ja, toen ik 15 was, ben ik begonnen met schrijven. Dus ik was daarvoor altijd drummer. En ik was een beetje klaar met het bandjesleven. Want het is altijd veel sjouwen met een drumstijl. Maar ik wilde graag wel met ritme bezig blijven. En toen ben ik poëzie eerst gaan lezen. En ik had al gehoord dat dat ook met ritme te maken had. En de eerste bundel die ik las was een 4 bundels in 1 boekje van Lucie Bert. En dat vond ik fantastisch, hoewel ik er niks van begreep. Maar dat is heel ritmisch en heel associatief. Dus ik werd daar enorm door gegrepen. En er stond achterin stond een kleine biografische schets van zijn leven. En daar stond dan, ja, het begin van zijn leven is heel avontuurlijk. Het slaap in het Vondelpark, gekroond als keizer der 50ers toen, die stroming van dichters. En toen ben ik direct ook al die andere dichters gaan lezen, zoals Remco Kampert en Vinkenoog kreeg ik de verzamelbundel voor Sinterklaas. En toen weet ik nog dat ik met die verzamelbundel een keer in de bosjes ben gaan zitten en mezelf daar heel lang van uit voor ging lezen en blowen in de hoop dat ik in een trance zou komen en dan ook goed zou kunnen schrijven. Dat was allemaal op de middelbare school, maar ik ben toen daarna altijd blijven schrijven en bundels gemaakt en dat soort dingen en veel mee daar optreden. En dat heeft er toen uiteindelijk in geresulteerd dat ik de Pussy Boys ook weer tegenkwam, omdat die ook veel bezig waren met poëzie en dichtersavondjes organiseerde. Ook hier op de parade. En ik weet nog goed dat dat was in het kader van hun voorstelling over Johnny van Doorn, waar ik toen ook heel erg mee bezig was. Dat is een beroemde performance dichter natuurlijk van het gedicht Magistrale Stralende Zon. En ik had toen net gelezen dat toen hij dat vroeger wel voorlas, dat hij dan wel eens zo ver was gegaan dat hij flauw viel tijdens de voordracht. Dus ik zei vlak voordat ik het podium op moest tegen Joep. Ik was totaal in paniek. Ik zei, Joep, ik ga het ook proberen. Ik ga proberen om zo lang voor te dragen met mijn gedicht dat ik ook flauw val. Maar dan moet je mij wel beschermen. Dan moet je me vangen. Moet je me opvangen. En ik was in totale paniek. Ik dacht, die jongen gaat eigenlijk wel koud. Ja, ik dacht, weer kan het een tikkeltje minder romantisch. Alsjeblieft. Het is gebeurd, Jos. Ja, jij ging helemaal oud. Jij bent niet flauw gevallen. Is hij oud gegaan? Want je ving hem op of hij is überhaupt niet gevallen? Nee, hij droop echt toch wel een beetje beteuterd af. Ik dacht, het kan, maar ik was... Mag ik dan ook zo'n sterk verhaal vertellen? Ja, graag. Dat was op de uitreiking van de Johnny van Doorn prijs. Ging ik ook een electric act doen van Johnny van Doorn. Electric act? Ja, dat is I'm Sitting in the Cosmos. En dat dan heel lang herhalen en heel muzikaal maken. En toen kopte ik altijd een microfoon. Zo pam. Maar dit was zo'n konische microfoon. Maar afgeknotte koon. En toen kopte ik zo en toen kwam er zo allemaal bloed uit mijn voorhoofd. Je hoofd opengekopt. Ja, zoals de hele voorstelling met bloed gespeeld. Toen voelde ik me super rock'n'roll. Maar ik was ook erg geschrokken. En het publiek dacht dat het erbij hoorde, dat het net bloed net was. Ja. Wat maakt dat jullie zo door Lorca aan zijn getrokken in het werk met poëzie? Kan iemand daar een begin van een antwoord op geven? Ja. Ja, ik dacht het wel. Juist. In de eerste plaats dat stuk, het publiek. Ik, in dezelfde tijd dat ik dan Lucie Bert leerde kennen en zo, ik woonde toen in Sneek. Ik kocht veel in het antiquariaat van Sneek. Dat bestond toen nog, dat bestaat nu niet meer. Een grote schande, maar goed. Dat kocht ik helemaal leeg van wat er aan poëzie was. En ze hadden dat stuk van Lorca op het verkeerde plankje gezet, namelijk niet bij toneel, maar bij poëzie. En dat kocht ik en ik las het en ik vond het fantastisch. Dus dat kwam per ongeluk eigenlijk in je handen? Dat kwam per ongeluk, maar ik snap het wel, want dat is een extreem poëtisch stuk. Dus ik wilde dat ook, ja, ik vond het erg interessant. Ik snapte er niet zoveel van, maar wel interessant. En dat heb ik toen heel lang bij me gedragen en ook uiteindelijk het verzameld werk van Lorca gekocht. Zijn gedichten ook, bijvoorbeeld Dichter in New York, ook een fantastische bundel van hem. En toen uiteindelijk, nou ja, kwamen deze twee jongens op mijn pad en kwamen we aan het praten. En moeten we niet. En kenden jullie Lorca toen anders? Alleen van de toneelstukken eigenlijk. Oh ja, ja, de poëzie was bij ons eigenlijk nog vrij onbekend. En hoe was dat om daarmee kennis te maken voor jullie allebei? Met dat toneelstuk? Nee, met de poëzie van Lorca. Maar eigenlijk, dus het eerste wat ik las van Lorca was eigenlijk al die eerdere stukken. Maar dat boeide me niet zo, want ik vind naturalisme best saai. Maar dat was toen laatste we dat stuk en toen, dat is echt een soort hallucinant en heel veel giechelen en gewoon hele rare dingen doen. Het is best wel een confettifeestje. Nee, dat is best wel een feestje. Echt heel raar en ook in de war en ook maar en het heeft... zo kleurrijk. Het is en wanneer was dit? Dit is al een tijd geleden. Of drie, niet? Drie jaar geleden. Ja, we zijn in even kijken. Dit jaar hebben we het dus gemaakt voor Oerol en ja. De Parade. Maar dat jaar daarvoor mochten we al op de Schelling... mochten we een week lang in residentie om met dit stuk iets te maken. Ah, ja. Okay. En toen hebben we veel over dit stuk gepraat en ook ons leed. Want het is, ja, dat is niet het meest heldere stuk. Maar dat is fantastisch om zo in zo'n stuk te duiken... en uit te gaan vogelen wat die dichter nou bedoelt... En, hoe die dat nou precies doet. We gaan het straks nog verder over dat stuk hebben. Want ik wil ook nog even met jullie... voor de kijkers en de luisteraars die hier bij ons zijn... en nu op de radio. Het leven van Lorca, dat heeft misschien ook nog wat duiding nodig. Want we hadden het net al even over dat hij kort geleefd heeft, helaas. Mm-hmm. Hij werd ook wel gezien als de grootste of beroemdste vertegenwoordiger... van de generatie van 27. Waar stond die generatie voor? Dus. Ja, dat, hoe kun je dat nou precies zeggen? Dat weet ik niet. Het punt is... Lorca is... laat ik het zo vertellen. Lorca die heeft gestudeerd in Madrid. En hij werd daar uitgenodigd om zijn intrek te nemen... in het eerste studentenhuis al daar. Roemrucht Instituut. Een Roemrucht Instituut, heeft inderdaad. Dalí ook gestudeerd en de Louis Buñuel. Dat wilde ik dus net vertellen. Ja, dat neem ik niet voor je weg. Je praat al zoveel. Sorry. In ieder geval, die daar is... in dat studentenhuis waar niet gedronken mocht worden. Dat is erg bijzonder voor Madrid. Mm-hmm. Maar er werd alleen thee gedronken. En er werden heel veel wetenschappers, maar ook kunstenaars uitgenodigd om lezingen te geven. Dus het was een broeinest van nieuwe artistieke ideeën. En daar is van alles in gang gezet. En ook inderdaad die beweging van 27, dat is wel belangrijk. Dat op die plek eigenlijk gebeurde en ontstond. En had dat dan ook, zat daar ook die spanning al van de burgeroorlog die aanstaande was? Nee, want dat is... Broeide dat af? Ja, dat is een beetje lastig om te zeggen ja en nee. Want natuurlijk is er toen al die beweging ingezet van een links-republikeins Spanje. Hmm. En daarvoor is inderdaad ook al een eerdere linkse republikeinse regering geweest. En toen weer een rechtse regering. En toen weer die linkse republikeinse regering waar die rechtse revolte overheen kwam. Dit is een enorm geschiedenislesje op deze manier. Maar goed, in ieder geval, dat broeide al. Want daardoor kwam er ook een beetje een opstand tegen die monarchie. Tegen generaals die daar de regering leidden. En dat die verandering, die is heel... dat ligt wel daar of zo. Jonge mensen een goede opleiding konden genieten in hun thuisland. En dat is natuurlijk in heel Europa op dat moment een beetje aan de hand. Mm. Maar die burgeroorlog, die, wanneer gaat die een rol spelen? Want uiteindelijk kost dat hem zijn leven. Pas veel later, omdat dat is voor... die studentenhuistijd is zijn geboorte als kunstenaar. Omdat hij daar met Dalí in contact komt en... Veel moeilijker contact hoor, maar ook met Buñuel en veel met andere leeftijdsgenoten die ook schreven. Dus ik vind dat vooral zijn interessante tijd als kunstenaar. Omdat hij leeft dan nog en ik bedoel, hij schrijft en hij doet en hij wordt kunstenaar. Maar pas veel later, in 1936, barst die burgeroorlog los. En dan is het ook heel snel klaar met Lorca. Dat heeft anderhalve maand denk ik dat hij dan nog geleefd heeft. Want wordt er van hem ook iets gevraagd vanuit het regime? Moet hij Nee. Hij is gewoon direct opgepakt. Kijk, het is een hele gekke tijd, want hij zat in Madrid. En iedereen zei, je moet niet naar Granada gaan. Je moet het echt niet doen, want die stad gaat ongeveer als eerste vallen. Mm. Dus dat was een stad, die zat ook dicht bij een legerkamp. Dus ze zeiden... Dat is een stad die valt heel snel in handen van de rechtse kant. Maar Lorca zei, ja, maar mijn ouders zitten daar. Ik wil daar naartoe. Misschien overkomt ze wel iets. Ik ga daar toch naartoe met de trein. En toen is hij vlak voor die revolutie, die rechtse revolutie... is hij daar naartoe gegaan met de trein. En toen viel Granada en werd er direct allemaal gezocht naar kopstukken van de linkse beweging. Terwijl in Madrid, dat was gewoon nog een hele tijd links. Dat heeft heel lang stand gehouden en geen probleem. Dus hij had beter in Madrid kunnen blijven. Ja, natuurlijk had hij veel beter in Madrid kunnen blijven. Maar ja, ook hij wilde bij zijn ouders zijn, bij zijn familie. En dat is ook begrijpelijk in zo'n tijd van oorlog. Maar er is hem toch ook nog gevraagd om iets voor de rechtse zaak te ondertekenen of te schrijven. Dat heeft hij toen geweigerd. Nee, dat is een ander verhaal. Hij werd gevraagd vlak voordat deze hele gein losbarst, is Lorca gevraagd om iets voor de linkse beweging te ondertekenen en te zeggen, mijn kunst is vanaf nu alleen nog maar socialistisch van aard. En ook dat weigerde hij. Dat weigerde hij, want hij zei, nee, ik maak mijn kunst voor de kunst en niet voor politiek. En dat is ook heel inspirerend, dat hij zei, nee, mijn kunst is kunst en ik ga voor het esthetisch mooie. Dus hij heeft nooit een politieke toegegeven in dat opzicht. Nou, geen enkele kans. Hij heeft gezegd, ik ben wel, kijk, ja, ook daar is onder biografen een hoop discussie over, maar hij heeft wel zeker dingen gezegd dat hij de linkse zaak steunde. Maar als mens, niet als kunstenaar. Nee, en dat is een groot verschil bij Lorca. En hoe is hij aan zijn einde gekomen? Ja, ik wil dat wel vertellen, maar dat is zo droevig. Ongelooflijk verdrietig. Wie wil het vertellen? Joost wil het liever niet vertellen. Zullen we het samen vertellen, Jos? Ja, doe. Ja. Hij dook onder bij een rechtse bevriende dichter. Ja. Daar is hij na een week gevonden. Dus er werd actief naar hem gezocht? Ze zijn bij zijn ouders eerst langs geweest. Daar was hij niet. Toen is hij uiteindelijk daar gevonden. Toen is hij inderdaad vastgezet en meegenomen. Ergens de bergen in, naar een dorpje dat Ainada maar... Nee, ja, naar waar een kinder... Is het een kindervakantie? Hij heeft meegenomen de bergen in naar een klein dorpje wat Visnar heet. Ja. En daar is een vakantiekolonie, dat is net buiten Granada. Daar is hij vastgezet voor een nacht, dus heel kort maar. En er werd hem gezegd, morgenochtend moet je gaan helpen met graven. Dus dwangarbeid. Mm. En toen pas in de vroege uren van de ochtend, en het was nog donker, toen hebben ze gezegd, we gaan je doodschieten. Ja, toen wilde die nog bidden of om vergeving vragen. Maar de priester was al weg, dus dat kon ook niet meer. Dus toen heeft de bewaker hem geholpen met het genadegebed opzeggen. Heel verdrietig. Toen is hij met een busje met nog vier anderen nog verder de heuvels in, of de bergen in meegenomen. Naar een executieveld dat in de buurt van de Fuente Grande lag. En dat is een bron die eeuwen eerder door de Arabieren in Andalusië Ainada maar werd genoemd. Wat weer de fontein van tranen betekent. Dus dat is echt bizar. En toen is hij vervolgens geëxecuteerd. Maar we weten dus van een lid van de executiepeloton, die de ochtend na de moord bij de koffie over die executie stond op te scheppen, dat ze hem niet direct hebben doodgeschoten, maar dat ze hem eerst... En het citaat is als volgt, en ik vind dat echt verschrikkelijk, dat citaat. Het is heel hard, maar dat zei die man. Dat ze hem eerst twee kogels in de reet hebben geschoten, omdat het een flikker was. Zo stond die man erover op te scheppen. Toen hebben ze hem met die vier anderen in een kuil gegooid en ongebluste kalk overgestrooid. Dus ze weten ook niet waar hij gebleven is. Die nacht dat hij geëxecuteerd werd in die vroege ochtend was het bewolkt boven Granada. Dus hij heeft de maan niet meer gezien. En het meest schrijnende is dat vlak voordat hij werd doodgeschoten die nacht, dus voordat in die vakantiekolonie voor kinderen, heeft een bewaker hem gedwongen om een servet te schrijven waarop stond, vader, schenkt u deze man alstublieft 1000 peseta's voor het leger. En een afperser is de volgende ochtend, toen Lorca dus al dood was, bij dat huis van die ouders geweest en gezegd, dit is het servet, geef ons geld. En die ouders dachten, onze zoon is nog te redden. Ze hebben dat geld gegeven. En die vader heeft dat servet, het laatste wat Federico Garcia Lorca ooit geschreven heeft, heeft hij bij zich gedragen, totdat hij uiteindelijk 9 jaar na de dood van zijn zoon in New York in ballingschap overlijdt. Het is een gruwelijk verhaal. Ja. Het is heel erg en het is echt een verschrikkelijke streek om dichters te gaan doodschieten. Je moet niemand doodschieten. Maar we hebben allebei die biografie gelezen en die biografie is eigenlijk de hele tijd, raak je heel enthousiast van en je wil alles lezen wat hij schrijft en dan krijg je op het einde, wat is het, de laatste 100 pagina's, word je echt kapot gemaakt door hoe mooi die dat ook heeft beschreven en hoe verdrietig dat is. Maar het is ook zo gek, want ik bedoel, hij was kunstenaar in de jaren 20, jaren 30. En het voelt als lang geleden. Maar als je die biografie leest, ik bedoel, de manier waarop hij taalspelletjes aan het spelen was met zijn vrienden in dat studentenhuis, dat is ook iets wat we kennen. Het gaat op een gegeven moment er zelfs over dat zij een dichter hadden verzonnen met een club vrienden. Hebben wij vorig jaar precies een voorstelling over de parade over een verzonnen dichter. Het is gewoon echt een dichter van de 20e eeuw en de 21e. Hij zou gewoon prima nu nog hier op de fucking parade kunnen spelen. En het is echt een klote streek dat ze zo'n mooi artistiek leven op een zop. Hij was 36, dat af te kappen. Dat is verschrikkelijk. En veel van zijn werk is lange tijd niet bekend geweest, hè? Bij het grote publiek. Hoe kwam dat? Franco. Door Franco. Ja, dat is het publiek. Repressieve regime. Ja. Want het paste niet, het mocht niet. Ja, dat Franco is een rechts regime. Ja, en dit was een linkse dichter. En dat, kijk, het is natuurlijk een grote held van links. Dus ja... ja. Maar het is ook nog, ik geloof dat zijn werk ook nog, las ik ergens, geclaimd is door rechtse conservatieven. Wat zit daar dan weer voor verhaal achter? Ja, nou ja, omdat ze er wel gezegd is dat hij ook vrienden had bij rechts. En dat, die had hij ook wel. Hij was zelf wel uitgesproken links. Ik bedoel, ja, ik bedoel, we hebben net niet het beeld weer gezien van Jesse Klaver en Rutte, die prima met elkaar door een deur kunnen. Lorca had ook wel bevriende dichters die andere politieke denkbeelden dan hij hadden, maar misschien waar hij wel goed mee over artistieke zaken kon praten. En ik heb begrepen dat familie en vrienden van Lorca het meest persoonlijke werk niet wilden uitgeven. Of in het theater wilde opgevoerd hebben. Waarom was dat, Jos? Omdat het homoseksuele lading had. En dat is gewoon heel gevaarlijk. Dus, dat was toen heel gevaarlijk of dat is lang gevaarlijk geweest? Of... was toen heel gevaarlijk. Dan hebben we het over de periode tot... Ja, in zo'n Franco-regime mag je echt natuurlijk helemaal geen fuck. Ik weet er niet genoeg van, maar ik kan me voorstellen dat dat gewoon als een bedreiging voelt voor de mensen. Dat is heel hard en heel naar. Het publiek, het stuk waar jullie het steeds over hebben, waarop jullie voorstelling ook gebaseerd is, hoorde daar ook bij. Zeker. Ja, dat stuk inderdaad, dat gaat over twee dingen. Aan de ene kant de oproep, maak dapper theater. Maak roekzichtloos theater. Geen mooi praterij. Niet liefelijk. Was het ook een breken met conventies? Ja, zeker. Ja, en niet alleen theater. Gewoon maak roekzichtloos kunst. Ja. Maak, en daar houden conservatieven niet van. Nee. Dat was wel een probleem. Maar aan de andere kant gaat dat stuk ook inderdaad heel erg over Lorca's homoseksuele kant. En dat hij, hoewel hij daar dat enorm voelde en prachtige kunst over heeft geschreven, ook ontzettend mee worstelde. En dat stuk is geschreven op de boot van Cuba terug naar Spanje. Hij was daarheen gegaan naar Cuba, eerst naar Amerika, toen naar Cuba, omdat hij liefdesverdriet had, waarschijnlijk om Dalí. En zijn familie zei, jij moet op vakantie, ga daar maar even naartoe. Okay. En toen heeft hij in Amerika die fantastische bundel geschreven, Dichter in New York. Wat misschien wel zijn beste werk is. Een fantastische bundel, lees dat allemaal. En toen naar Cuba, daar heeft hij een fantastische tijd gehad. En toen terug op de boot heeft hij het publiek geschreven. Maar die hele reis lang was hij eigenlijk dus bezig met zijn liefdesverdriet voor Salvador Dalí en dus met zijn worsteling met homoseksualiteit. Maar hij heeft daar op dat schip dus dat hele complexe stuk gemaakt, vermoedelijk. Ja. Waarvan ik las dat het bijna onuitvoerbaar is. Ja. En hoe was dat in het begin dan voor jullie? Hoe hebben jullie daar een begin mee gemaakt om daar een voorstelling van te maken? We beginnen met heel veel lezen. We zijn begonnen met het heel vaak te lezen en daar heel erg smakelijk op te lachen. En toen zijn we het langzaam gaan uitpluizen. En dan vallen dingen toch nog best wel op hun plek. Dus dan zitten er toch best wel lijnen in en rollen in die kloppen of die... En dat is puur de herhaling. Heel vaak lezen we met elkaar erover praten. En wat maakt het zo om... Wat zei je? Analyseren. Ja, analyseren. Maar dat was ook gelijk... toen hadden we het zo'n beetje geanalyseerd. En dat is ook jammer. Want dan gaat er echt iets verloren. Ja. De lol gaat er dan een beetje vanaf. Van, oh, dit betekent dat. En dat vind ik ook eigenlijk niet zo fijn. Eigenlijk. Ik hou ook niet van poëzie-analyse. Want er wordt vaak zo gepsychologiseerd. Terwijl mensen schrijven dat uit hun pen, zeg maar. En dan kan je later ook allemaal verbanden erin zoeken die je niet per se in eerste plaats bedoeld zijn. Ja, maar er zit in het stuk gewoon heel veel dubbelrollen in. En rollen die van personage veranderen of die van uiterlijk achter veranderen. Achter een doek, ja, omkleden geloof ik. Achter een doek en verschijnen en dan weer anders. Ja. Precies. En het was wel tochtscherm. Een tochtscherm. Oké. Okay. Ja. Maar het was wel heel leuk om dan zo te vinden, oh ja, dit personage is volgens mij dat personage, maar dus net omgekleed. En dat maakt het stuk ook onspeelbaar, is dat er dus binnen luttele seconden mensen helemaal van gedaante veranderen. Er zijn pratende paarden. En wat, want jullie hebben erover nagedacht, wat heeft hij daarmee bedoeld? Zijn jullie daar dichtbij gekomen? Ja, maar het is saai om te zeggen, wat heeft hij er nou mee bedoeld? Ik bedoel, de oproep is, maak dapper theater en wees ook dapper in zijn geval seksuele identiteit. Maar, en dat heeft hij er ook mee bedoeld? Dat heeft hij er wel mee bedoeld, maar dat is saai als je het alleen maar op die manier gaat bekijken. Want wat het meest interessante, vind ik, aan het stuk is de taalvirtuositeit die hij erin heeft gelegd. En daarin, wat bedoel je daarmee? Totaal virtuositeit? Ja, ik dacht totaal virtuositeit. Ja, dat is ook totaal virtuositeit, hoor. Ja. Nou ja, het is bijna poëzie soms. Het is gewoon, het neigt meer naar poëzie dan naar theater, als ik het mag vergelijken. Daarom vind ik het ook een leuk toneelstuk. Ja. Ik hou helemaal niet van toneel. Nee, echt niet. Ik vind het heel saai vaak. Ja, maar ja, het is inderdaad. Hij heeft in dat stuk is gewoon het beste kruispunt tussen zijn dichterschap en zijn toneel. En het moet enorm bitter voor hem zijn geweest dat toen hij het voor de eerste keer aan vrienden voorlas, dat de reacties waren, dit kun je niet maken en we snappen het niet en dit is niet uit te voeren. En dat hij het toen maar in bewaring heeft gegeven aan een vriend en dat het pas 40 jaar na zijn dood... Dus hij heeft het zelf nooit opdood. Nee, hij heeft het zelf nooit gespeeld gezien. Nee. Ja, dat is erg... Ja. Even terug naar jullie achtergronden, de Pussy Boys. Jullie hebben dat ooit met z'n tweeën, zijn jullie dat begonnen, geïnteresseerd geraakt te zijn in elkaar. En jullie wilden uitverkochte, dampende en joelende zalen voor de poëzie. Want de wereld kan wel wat rock and roll en poëzie gebruiken, lees ik terug bij jullie. Wat bedoelden jullie daarmee? Wat bedoelen jullie daarmee? Jos? Om terug te keren naar Allen Ginsberg, die trouwens weer heel erg beïnvloed is door Lorca ook. Of door, dat terzijde. Die trad op in bepaalde cafés. En daar zaten allemaal mensen gewoon met heel veel noodzaak en graagte te luisteren naar die poëzie. En dat ook wat ook echt performances waren, hè? Ja. En die orale traditie. Ja, gewoon als een soort van... Net als bij hiphop, dat je de oh hebt als iemand gewoon een bepaalde rijm maakt die zo goed voelt. Dat mensen dat ook met poëzie doen. En dat poëzie... Toen gingen wij naar... De Nacht van de Poëzie. En toen dachten we, dit wordt een orgie. Dit wordt geweldig. Van dichters en poëzie. En iedereen gaat juichen. En er zitten dan allemaal mensen in zo twee uur over een speciaal biertje te luisteren. Op een zitzak. Ja, en we zagen de documentaire, of de avondpoëzie in Carré van 1966. En daar was dat zo. Dus die zaal ontplofte en er werd gejuicht. En er werden asbakken naar dichters gegooid. Was dat toen met Deelder en zo? En ja, Deelder debuteerde daar en... Johnny van Doorn was daar ook. En die wilde tijd, daar zouden jullie wel naar terug willen. Is dat gelukt? Zijn er avonden gekomen waar... Ja, vertel eens. Nou ja, we houden elke maand in Den Haag een poëzieavond. Die heet Pussy Bar. En die sluiten we af in de Schouwburg van Den Haag. En dat hebben we nu 3 keer gedaan, als ik het goed zeg. En de afgelopen 2 keer zat die stampers vol met heel veel jonge mensen... die echt kapot hard juichen om dichters of om dingen die er gebeurden... Er zijn, ja, die zaal leeft met de poëzie mee. Dus er wordt gereageerd, er wordt gejuicht, er wordt gelachen. Geluisterd. En dus dat werkt. Het werkt. En wat gebeurt daar dan in die zaal, denk je? Wat hebben jullie daar bereikt? Wat niet gebeurt op zo'n poëzienacht? Ik denk dat wat we ook doen is het laagdrempeliger maken. In de zekerheid. Ja, dat klinkt flauw, maar dat is het niet. Want dan zeg bijvoorbeeld... pompen er ook veel energie in. Want vaak wordt het dan met klassieke pianomuziek begeleid. Bij wijze van spreken, dat is het cliché. Maar we leggen ook uit van... Je hoeft echt niet elk gedicht helemaal in je op te nemen. Ervaar het gewoon. En je haakt wel weer aan als je bent afgehaakt. En dat klinkt een beetje stichtelijk. Maar dat is wel goed om dat te zeggen. Want mensen hebben überhaupt met kunst... heel veel moeite mee. En omdat er zo fucking veel intellectualisme rondom kunst hangt. En dat... is nou ook iets wat Lorca bijvoorbeeld in zijn... Daarom vind ik het dus ook niet zo leuk om dat hele stuk te gaan analyseren. Ja. Want daarmee maak je het ook kapot. Ja. Joost, eens? Ja, nou ja, kijk. Die avonden van de jongens, dat zijn hele rumoerige, fijne, wilde avonden. Omdat ze poëzie... toegankelijk maken en dat klinkt verschrikkelijk, maar leuk maken. En dat mag poëzie heel vaak niet zijn. Ik bedoel, heel veel poëzie avonden en middagen vooral. Middagen zijn... Die zijn het ergst. Die zijn het allerergst. Maar die zijn heel cerebraal. Dus daar wordt ook met poëzie mee omgegaan als iets wat je inderdaad... Wat heilig is. Ja. Nou, niet alleen wat heilig is, maar ook wat als je er maar lang genoeg over na gaat denken, dan begrijp je het wel. Ja, en wat misschien ook niet voor iedereen bedoeld is. Want en wat het is inderdaad in highbrow, dus highbrow-elitairs. Ja. En dat zijn jullie aan het veranderen met z'n drieën. Proberen jullie. Ja, dat is inderdaad... Want ik zie jullie ook op Instagram. Ik volg bijvoorbeeld jouw account. Joost, Poëzie is een Daad. Ja. Van Stephanie en Jentel ook, hè, die je samen met hen hebt gedaan. En dat is toch heerlijk om daar een beetje rond te struinen. Ja, maar sowieso, kijk, er zijn een heleboel jonge dichters en theatermakers en redacteuren die nu een beetje klaar mee zijn dat Poëzie inderdaad die elitaire highbrow zweem om zich heeft. En dat het gewoon een kwestie van zendingswerk is om nu vooral zoveel mogelijk jonge mensen, maar ook oudere mensen, want het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit, te vertellen. Poëzie is voor iedereen. En dat klinkt enorm cheesy, maar het is wel belangrijk. Want poëzie is namelijk iets, als je gedicht leest, dan kun je in de gevoelswereld en in de beleveniswereld van iemand anders kruipen. En als je in een heel kort tijdsbestek, hè, vaak in een blokje van nog niet eens een halve pagina. Maar als je dat heel veel kunt doen, dan word je volgens mij uiteindelijk een empathischer mens. En empathische mensen hebben nu een verschrikkelijke nood aan. En dus, leuker ook. Ja. Leuker. Lieve mensen. Dus daarom is die zendingsdrang over poëzie en zendingsdrang over kunst als geheel nu extreem belangrijk. En daarom maken we ons daar hard voor. Maar het moet dus niet de politiek weer worden. Nee, dat geeft niet dat je... Ja. Een statement, hè, net. Paradoxale weer. Dat heeft een politiek... Kijk, kunst aan zich heeft al een politiek nut. Maar mag het wel een reactie zijn op de politiek, Jos? Tuurlijk, ja. Op tuurlijk. De politieke situatie bijvoorbeeld? Kijk, of het gevoel wat je ervan krijgt? Wat wij in onze voorstelling doen is... Er zit altijd heel veel politiek rondom een dichter. Maar het ding is dat je dat niet... dat je dat slim moet verpakken. En niet... die voorstelling gaat niet over dat Lorca is vermoord. Die voorstelling gaat over... gaat over de waanzinnig schone wereld die guy heeft geschapen. Die guy, yes. Maar kijk, de sleutel zit erin in het woordje gevoelslevens en leven en beleveniswereld van iemand anders. Hè? Kijk, als iemand met voorbedachte raden een politiek kunstwerk gaat maken, dan kijk je niet meer of dan lees je niet meer die gevoelswereld van iemand anders. Ben je niet meer in het hoofd van iemand anders, dan lees je een politiek manifest. Wat heel interessant kan zijn, maar... als ik een gedicht wil, dan wil ik graag wat voelen. Oké, maar dan voor de mensen die nog niet zo thuis zijn in de poëzie misschien, maar dat wel graag zouden willen. Hoe kan je liefde voor poëzie ontwikkelen? Waar moet je dan... Hebben jullie daar tips voor? Hoe is dat bij jullie gegaan en wat kan je meegeven aan onze luisteraars? Kijk, als u nou... We zijn nu in Den Haag, maar die mevrouw daar, die heeft een fantastische kroeg in Groningen. En daar treden elke maand... Deze mevrouw hier aan de voorkant? Hallo. Daar treden elke maand fantastische dichters uit Groningen op. Dat heet de Dichtclub. En die kroeg heet de Kroeg van Klaas. Dus daar kunt u al elke maand heen. Dat is al één week. Dan de tweede week kunt u naar de Poesiebar van de Poesieboys. En waar is die? In zaal 3. In Den Haag. Bij de elektriciteitsfabriek. Ja. Voor de Haagenezen. Ja. Dat je weet waar dat is. En dat is altijd ongeveer de eerste woensdag van de maand. En dat is eenvoudig te onthouden. En de derde week kunt u dan naar de U-Slam. Dat is in Utrecht. Dat is een podium voor juist heel beginnende dichters. Die gaan dan een beetje een soort wedstrijdje doen. Dan ziet u ook eens een keer iemand anders. Want de dichters zijn er niet zoveel. Dus die draaien de hele tijd door. Maar daar krijg je dan nieuwe dichters. En dan de vierde week mag u of wat voor uzelf gaan doen. Maar u kunt ook naar de boekhandel om dan eindelijk eens gewoon lukraak wat bundels te kopen. En Poëzie is een Daad volgen op Instagram. Die hebben ook een hele mooie bundel gemaakt. Kun je ook kopen. Kun je elke dag een gedicht lezen. Kijk. Ja, nou dat. Nou, wat fantastisch dit. Heeft u er wat aan, denkt u? Publiek? Ja? Kijk. We hebben dit uur gehad over Lorca. En ons programma heet Wat Blijft. Zullen we daar even mee afsluiten? Wat blijft als jullie denken aan Lorca? Ik begin bij jou, Joost, heel kort. Ik denk het gedicht Ode aan Walt Whitman uit zijn bundel Dichter in New York. Dat is een heel mooi gedicht waarin zijn worsteling met zijn homoseksualiteit heel erg voorkomt. Eigenlijk is hij dan op het hoogtepunt van zijn kunnen. Het is wat korter dan het publiek lezen, maar het is uit diezelfde periode. Dus fantastisch gedicht. Lees dat. Joep? Schoonheid voorop stellen. Alleen maar voor schoonheid gaan. Jos? Als ik dood ben, begraaf me dan tussen citroenbomen en munt. Fantastisch mooi. Mooi, Jos. Joost Ome, Joep Hendricks en Jos Narvi, dank jullie wel dat jullie ons zo mooi hebben verteld over het Spaanse wonder dat Lorca heet. En die jullie hier op de parade tot leven zullen wekken. Ze staan nog tot en met 2 augustus op de parade ook in Utrecht, heb ik begrepen. En van 18 tot en met 23 augustus op de parade in Amsterdam. Nou, ik zou zeggen, gaat dat zien. En tegen de luisteraars thuis, dank voor het luisteren. Straks in het tweede uur van Wat Blijft, aandacht voor Overleven. De serie die Koen Verbraak maakte voor Human. In de eerste uitzending een gesprek met de Koerdisch-Nederlandse zangeres Naas. En volgende week hier opnieuw een theatervoorstelling die op de parade staat. Ik praat met Tariq Moret en Tim Oliviersommer over hun reis in de wereld van de gebroeders Grimm. NPO Radio 1. 1 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. De ANWB heeft dit weekend auto's gerepareerd van Nederlandse vakantiegangers in het noorden van Italië. Die raakten zwaar beschadigd door noodweer. Hagelstenen, zo groot als tennisballen, sloegen in op autoruiten en dakluiken van caravans. De monteurs van de ANWB hebben nu 10 auto's weer klaargemaakt om weer mee naar Nederland te rijden. Ook de komende week zijn ze nog bezig met de beschadigde auto's, campers en caravans bij het Italiaanse Gardameer. De ANWB verwacht in totaal 80 tot 100 voertuigen weer te kunnen repareren. Denemarken wil met een nieuwe wet voorkomen dat mensen Korans verbranden. Laatst leidde zo'n verbranding in Kopenhagen tot woedende reacties in Bagdad. Honderden mensen demonstreerden toen bij de Deense ambassade daar. De Deense premier noemt verbranden van Korans beledigend en roekeloos en wil dat het stopt. De Fremantle Highway is op weg naar een nieuwe locatie, meldt Rijkswaterstaat. De rook van de brand aan boord werd afgelopen dag een stuk minder. Bergers maakten daarvan gebruik om het schip op sleeptouw te nemen, van een positie ten noorden van Terschelling naar een plek op 16 kilometer boven Ameland en Schiermonnikoog. Naar welke haven de Fremantle Highway uiteindelijk gaat, is nog niet bekend. Het beroemde Moederlandmonument in Kiev wordt ontdaan van hamer en sikkel. Dat is het symbool van de Sovjet-Unie. Daarvoor in de plaats komt de Oekraïense drietand. In Oekraïne worden al jaren Sovjet-symbolen uit het straatbeeld verwijderd. Voor monumenten uit de Tweede Wereldoorlog werd nog een uitzondering gemaakt, maar daar komt nu dus een einde aan. Het heeft te maken met de Russische oorlog tegen Oekraïne. Het weer nog, bewolkt en regen, en het is een graad of 16. Overdag ook flink wat buien, met ook kans op onweer. Er staat verder vrij veel wind en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Nu aandacht voor de serie Overleven die Koen Verbraak maakte voor de televisie. Een gesprek over wat het bestaan de moeite waard maakt. En vannacht aandacht voor Koerdisch-Nederlandse zangeres Naas. We hebben het leven allemaal cadeau gekregen. Ongevraagd. En zonder dat er een gebruiksaanwijzing bij zat. Maar hoe doe je dat eigenlijk, leven? Heeft het leven zin? Of is dat onzin? Is een mens verantwoordelijk voor zijn eigen geluk? Hoe ga je om met tegenslag? En waar put je troost uit als het tegenzit? In Overleven praat ik in het Grote Museum van Artes 8 weken lang met uiteenlopende bijzondere gasten over wat het leven ondanks alles de moeite waard maakt. De Koerdisch-Nederlandse zangeres Naz Mohammed was al jong een grote belofte. Als tiener won ze al 2 Edisons en toerde ze door Europa met haar betoverende liedjes. Maar plotseling werd het stil rondom haar. Ze keerde zich af van de commerciële muziekindustrie en kampte met ernstige psychische problemen. 2 jaar zat ze thuis. En nu is ze terug, met een nieuw album en met nieuw elan. Naast uit wat voor gezin kom jij? Ik kom uit een extreem gedisciplineerd gezin. Die heel veel... Het is bij ons een traditie om heel veel te moeten vallen voordat je ergens komt. En dat is nu een beetje mode geworden bij ons. Dus nu is dat soort van waar we het altijd over hebben met elkaar. Van. Mijn vader is dan huisarts. Hij is dan nu met pensioen. Maar die heeft 4 keer in 4 verschillende landen moeten studeren om huisarts te worden. Oh ja. Steeds opnieuw, omdat hij in elk land werd zijn diploma weer afgewezen. Want hij is vluchteling, hij komt uit Irak. Ja, ja, hij is opgegroeid in Irakees Koerdistan. En toen heeft hij moeten vluchten tijdens de Golfoorlog. En, met je moeder? Met mijn moeder, ja. Maar ze hebben wel meerdere malen moeten vluchten van de ene naar de andere plek. Want er gebeurden al jaren dingen die gewoon hun in onveiligheid brachten. Mijn vader heeft in Irak gestudeerd om dokter te worden en is afgestudeerd in Iran gestudeerd en afgestudeerd. En in Nederland gestudeerd en afgestudeerd om dokter te worden. Dus hij heeft het 3 keer opnieuw gedaan. Ja. En je vertelde, het was een extreem gedisciplineerd gezin. Ja. Wat bedoel je daarmee? Het zit een beetje in ons bloed om nooit genoegen te nemen met een nee, eigenlijk. Met een nee? Ja. Oh ja? Want zelfs al kreeg ik heel vaak een nee, een harde nee van mijn eigen familie, dat ik bepaalde dingen die ik wilde niet mocht doen of niet kon doen, heb ik toch achteraf gezien het gevoel dat mijn ouders heel blij waren om het vuur in mij te zien, die daar toch dan, ondanks dat het bij hen was, om daar tegenin te vechten. Want als we even bij het begin beginnen, hoeveel kinderen waren er in het gezin? 3. Ja. Je hebt nog 2 broers? 2 broers. Ja. En die discipline die je noemt, waar zat dan dat in? Waar kon je dat dan merken? We hadden weinig regels, maar we hadden heel veel regels die niet per se hardop uitgesproken waren. Het was meer een soort onderling begrip met elkaar van dit kan en dit kan niet. Noem eens een voorbeeld. Nou, een goed voorbeeld is mijn broer en ik, Jaad. Mijn broer Jaad, mijn middelste broer is dat. Mm-hmm. Die hadden vanaf heel jongs af aan hadden wij samen besloten dat wij nooit, maar dan ook nooit, geld zouden vragen van onze ouders. Echt vanaf een zakgeld en zo. Ja, zakgeld. Oh, nee. Of om een cadeau. Of vanaf 5, 6 jaar oud. Nee. Dus nooit vragen om iets. Nooit, maar echt nooit. Omdat het was heel erg belangrijk voor ons op die hele jonge leeftijd al, dat onze ouders nooit het gevoel zouden krijgen dat we hun dat we van hen hielden om financiële redenen. Mm. Dat klinkt heel heftig op zo'n jonge leeftijd. Maar als je familie vlucht en het blijft familie over, dan wordt geld een heel groot onderwerp eigenlijk in je leven. Want je gaat geld vaak moeten sturen naar familieleden die overgebleven zijn in het land waar jij van gevlucht bent. Dat hadden ze gewoon nodig voor andere mensen. Ja. Dat kon jij niet vragen. Nou ja, nee, dat niet. Mijn ouders zijn extreem gul. Dus die zouden zo makkelijk, ja, als ik zou vragen, mam, pap, ik wil iets, dan zou ik het echt krijgen. Maar het deed me zeer om te zien hoeveel ze moesten geven op soort meer pragmatisch vlak, dus geld. En hoe er emotioneel vrij weinig voor terugkwam. En het gaf van die familie? Ja, nou ja, misschien niet alleen familie, maar gewoon het algemeen in het leven. Dat dan zaten ze hier in Nederland en dan hadden ze hun werk en dan verdienden ze heel veel geld. En leefden ze dus eigenlijk het leven waar heel veel mensen van dromen, om dus gewoon, ja, genoeg geld te hebben om niet alleen jezelf te kunnen ondersteunen, maar ook andere mensen te kunnen ondersteunen. Maar dan gebeurde er eigenlijk los van het providen niet veel meer in hun leven. Er was geen tijd. Ja. Tijd werd ingeleverd voor werk. Het werk werd ingeleverd voor geld. Het geld werd ingeleverd om mensen te helpen. Maar er bleef daarnaast niet echt veel ruimte meer om een eigen soort sociaal leven te creëren of om dingen te kunnen verwerken, om mens te kunnen zijn. Jouw ouders zijn Koerden, hè, uit Irak gevlucht tijdens de Eerste Golfoorlog. Hoe kwamen ze eigenlijk in Nederland terecht? Het grotendeel van mijn familie wilde naar Zweden toe gaan. Omdat een heel groot deel van de Koerden en Irakese vluchtelingen die gingen naar Zweden. Dus ook vaak als je in Stockholm terechtkomt, dan zijn daar heel erg veel mensen zoals ik. Mm-hmm. Maar het werd Nederland. Maar ja, het werd Nederland. Ik heb eigenlijk nooit gevraagd waarom het specifiek Nederland is geworden. Of waar ze misschien op doorreis. Kan ook nog, hè? Ja, wellicht. Want een deel die was met ze meegegaan en is eindelijk weer doorgegaan naar Zweden. Ja. Mijn ouders zijn de enige hier. En jouw vader was huisarts in Bagdad, hè? Ja. En jouw moeder werkte in zijn praktijk. Die was assistent? Ja, toen nog niet. Toen was mijn moeder is in Nederland begonnen. Ja. En spraken zij later over... Want jij bent geboren in Nederland, hè? Ja. Spraken zij met jou en je broers over wat ze hadden meegemaakt in Irak? Ja, zeker. Wat vertelden ze dan? Ik kreeg heel veel verhalen mee. Maar meer op een soort subtiele wijze van dat er constant herinneringen werden opgebracht in het dagelijks leven eigenlijk. Noem eens zo'n herinnering. Want dat waren vaak beladen verhalen, akelige verhalen. Ja, het waren vaak beladen verhalen, maar soms kwam het ook... Maar je weet toch, als iemand een heel mooi verhaal vertelt, maar een verhaal wat niet meer is. Ze praten over iets wat niet meer is. Mm-hmm. En die soort verdrietige glimlach die dan opkomt. Weemoed noem je dat dan? Ja? Oké, nieuw woord geleerd. Nee. Daarom zeg ik het niet. Maar... Ja, nee, dat is juist leuk. Ja, maar die weemoed, die zag ik heel vaak. En ik weet bijvoorbeeld dat er was een gerecht, dat heet dan brinjo lubia. Dat is een letterlijke vertaling van rijst met bonen. Mm-hmm. En dat wilde ik nooit eten als kind, dat vond ik dan vies. Oh, ja. En dan zei mijn moeder altijd, ja, maar wij woonden met z'n allen... iets van 11 mensen in een superklein huisje. En als mijn moeder brinjo lubia maakte, dan echt, het was een feest in huis. Oh, ja. En zo krijg je een soort langzaam informatie binnen van... oh, het was een heel klein huisje waar heel veel mensen sliepen op dezelfde kamer. En we zijn dus heel erg blij als we rijst met bonen eten. Dat brengt natuurlijk heel veel perspectief. Mm-hmm. Maar dat zijn dan de subtielere verhalen. Maar dan krijg je ook de grote verhalen die... bijvoorbeeld dat mijn vader dan vertelde dat zijn buurvrouw... haar borsten eraf waren gesneden voor zijn gezicht... door een soldaat van Saddam Husseins leger. Oh, ja? Dat heeft hij gezien? Ja, daar was hij bij. Ja. Jeetje. Ja, maar niet alleen dat. Ik bedoel, mijn ouders hebben zoveel letterlijke moord gezien. Als ik terugkijk naar de liedjes die ik überhaupt vroeger schreef... het ging bijna allemaal over oorlog. Ja? Ja, het was zo normaal. Want die verhalen hoorde jij ook? Ja. En wat ja. voor effect had dat dan op jou als jong meisje? Ik vond mijn ouders wel heel zielig. Ja? Ja, ik vond ze heel zielig. Ik had ooit een boek gevonden. Het was een soort zelfhelpboek. Dat ging ik mijn moeder smeken om het te lezen. Oh ja. En ze werd heel boos. Want je dacht, daar heb je wat aan. Ja, dat dacht ik. Het is best wel ignorant eigenlijk, toch? Maar ja, dan ben je jong. Maar nu zou je denken van, wie denk je wel nu dat je bent? Maar goed bedoeld. Goed bedoeld, zeker. Ja. Maar ze werd boos. Ja, haar antwoord was, wat heb jij nou meegemaakt? Ja, jij wordt gepest. Wat is dat nou weer, weet je? Dit is een beetje... Kijk, wat wij hebben mensen zien sterven voor ons gezicht, familieleden. Daar wen je gewoon nooit... Eigenlijk, nee, ik zeg daar wen je niet aan, maar daar wen ik eigenlijk wel aan. Het is voor mij heel normaal om hele gruwelijke verhalen te horen. Het is gewoon echt heel normaal. Wat voor effect had dat op jou? Wel een dovend effect. Ja, een dovend effect. Je wordt een beetje... wat is het Nederlands woord voor nam? Niet gevoelloos, maar... Misschien even nadenken, hoor. Ja. Maar in elk geval dat er iets... dat de scherpe randen eraf gingen. Of dat het je verdooft. Misschien. Ja, het verdoofde me heel erg. Ik begon heel veel dingen heel normaal te vinden die niet normaal zijn. Zoals? Zo'n verhaal wat je net vertelde over die buurvrouw. Nou, dat zou je niet normaal gevonden hebben, toch? Nee, alleen ik was het wel een beetje gewend of zo... dat soort dingen dan gebeurden. Dat werden tamelijk gewone verhalen eigenlijk voor jou. Ja, maar het haalde ook wel een heel klein beetje empathie bij me weg. Dat als ik dan op school was en iemand had het over dat hun oma was overleden, dat ik dan dacht van, oké, dus. Heel gek, hè? Want nu denk ik van, ja, dat is ook erg. En iedereen maakt zijn eigen dingen mee. Maar omdat ik dan zo gewend ben om die soort ziek heftige verhalen te horen, dan voelt dat allemaal heel liefig en schattig. Alsof ik dan zeg maar in een soort een film voor 18-plus zit en dat zij in een kinderfilm zaten. Ja, ja. Dat je denkt, waar heb je het over? Ja, ja. Terwijl op deze leeftijd heb ik dat totaal niet. Dan denk ik van, ja. Dat kan je niet vergelijken. Wat was jij voor meisje toen, in die tijd? Ik was een gekkie. Gekkie? Oh, ja. Een gekkie als in... ik was heel stil. Mm. Ik praatte heel veel, maar toen werd ik heel erg stil. Stil? Ja, heel stil. Omdat ik had gewoon het gevoel dat er geen ruimte was voor mijn kinderlijke perspectief eigenlijk. Door die verhalen ook, die je van ja, jou ook zorg. Wel. Als ik het nu soort eigenlijk nu over nadenk... Ja, ik had je was vroeg wijs misschien. Ja, ik had niet het gevoel van de het was niet the time or place. Het is hetzelfde als dat ik nu ineens met jou zou praten over een jongen die ik leuk vind of zo. Nee. Het past niet. Nee, dat hoort niet. Nee, het hoort niet. Nee. Nee. Nee, dus ik begon te schrijven. Ik begon heel veel te schrijven. En ik ben daardoor wel als kind best achteruit gegaan op sociaal vlak. Ja, want je zei net in een bijzin dat je werd gepest ook, hè? Je werd gepest ook op school. Ja, ja, ja, eigenlijk... Wat gebeurde er dan? Nou, verschillende fases. Op de basisschool was ik gewoon... Ja, ik weet niet, ik denk dat ik gewoon een beetje een ongepast kind was. Omdat ik mijn focus lag op hele andere dingen. En ik was heel serieus al heel vroeg. Oh ja? Dus ik was al heel snel dat als iemand iets heel naars deed, dan ging ik het echt zeggen van, dit kan niet hoor, dit kan echt niet. En dan was je die soort partypooper eigenlijk. En nou, dan leer je dus ook stiller te worden. En op de middelbare school toen besloot ik van, nu ga ik populair zijn. Nu ga ik het leuk hebben. Nu gaan mensen mijn vriend willen zijn. Wat deden ze dan tegen je? Op de basisschool? Ja? Middelbare school, ja. Nou, de basisschool niet zo heel erg veel. Daar was ik gewoon vooral heel erg alleen. Ja. Op de middelbare school ging het wel best ver eigenlijk. Ja. Het kwam wel op een punt op de middelbare school dat kinderen gewoon foto's van mij gingen maken bijvoorbeeld. En dan dat gingen editen. Ja. En dat dan online gingen zetten op Hives destijds. Of MSN groepjes. En je belachelijk maken. Ja, ja. Ik werd altijd vergeleken met Anne Frank. En ik snap dat niet, want Anne Frank vind ik een hele prachtige meid. Maar dat werd gebruikt als een soort beleving. Maar dat ben jij niet, vind je? Nou, als jij vindt dat ik op Anne Frank lijk, vind ik dat een eer. Ja, maar je kunt het je een beetje voorstellen. Donker haar, donkere ogen, hè? Ja, maar het werd geplaatst in Anne Frank en dan een foto van mij die ik dan zelf niet had gemaakt. En dan stond erbij, zoek de verschillen. Of bijvoorbeeld, dan was er een Hives-groep of zo. En dan gingen ze met z'n allemaal gemene dingen over mij plaatsen. Oh, ja. En waarom moesten ze jou hebben dan, denk je? Nou, daar is een heel specifiek verhaal voor. Namelijk, ik was in de eerste 3 maanden van de middelbare school een populair meisje. Ja. Eindelijk vonden mensen me leuk en hoefde ik niet, zeg maar, de hele tijd op de achtergrond te blijven en zoveel mogelijk mijn mond te houden. Maar op een gegeven moment werd er dus een meisje in mijn klas heel erg gepest. En er gebeurde ook heel veel narigheid in haar leven als gevolg van dat gepest. En toen ben ik dus naar de directeur gegaan. En toen heb ik gezegd, het meisje wordt gepest. Ik maak me echt druk om haar. Hoe oud was je zelf toen? 12 of 13, denk ik. Ja. En toen werd ik snitch genoemd. Oh ja. Verrader. En de komende 5-6 jaar was ik gewoon dat. Echt continu? Dat is nooit meer overgegaan? Nou, het is niet. Ik ben in de derde klas ben ik uit de klas gestapt, zeg maar, omdat ik het gewoon niet meer aankon. Het was een klas waarvan er maar één bestond van dat niveau op mijn school. En wat betekent uit de klas stappen? Wat doe je dan? Dus ik zat op 2-talig VWO. En dat was de enige 2-talig VWO-klas die er was. Dus als ik niet meer in die klas wilde zitten waar ik dus in gepest werd, dan moest ik naar normaal VWO. En dat wilde ik niet, want ik wilde altijd in het Engels les volgen, omdat ik dan beter kon schrijven. Dus dat deed ik echt voor mijn toekomst. Maar uiteindelijk gaf ik op. Dus op de helft van het derde jaar heb ik het toegegeven aan mijn ouders wat er op school gebeurde. En heb ik het aan de directeur verteld. En toen hebben ze me dus naar een andere klas geplaatst. En dat was heel erg bijzonder, want die hele klas had een T-shirt gemaakt met allemaal lieve berichtjes erop en welkom naast. Omdat zij wisten wat er speelde in die klas. Maar dat is dan wel heel bijzonder weer. Heel, heel, heel bijzonder. Ik ga het ook nooit vergeten. Maar 1 jaar later werden alle klassen weer bij elkaar geplaatst. Dus toen gebeurde het allemaal weer opnieuw. Toen begon het weer. Ja, ja, het was echt een specifiek groepje meiden was het. Oh ja. En je zei ook, je werd steeds stiller. Ja. Je dacht, ik zeg gewoon niks meer. Ja, ik heb echt oprecht mezelf geleerd om niet te praten. Oh ja? Dus ik weet nog dat... Ik was zo weinig aan het praten dat ik heel disassociatief werd. Dat op een gegeven moment mensen gewoon echt gingen klappen in mijn gezicht. En dat ik gewoon niet terugkwam, zeg maar. Ja, uiteindelijk toen ik 18 of 19 was en mijn carrière begon... toen was ik zo vaak zo weg in mijn eigen hoofd... omdat ik zo geleerd had afstand van de wereld te nemen... dat ik ook echt specifiek therapie heb moeten volgen... om niet meer zo disassociatief te zijn. Ja. Ik kan me goed herinneren dat het echt een bewuste keuze vanuit mezelf was... om niet meer te praten. Of niet zo meer te praten? Ja, ja, of zo min mogelijk. Waarom dan? Ja, er waren altijd gewoon zulke grote consequenties bij alles wat ik zei. Oh ja. Dus weet je, thuis dan... was ik gewoon te anders en mijn mentaliteit en mijn normen en waarden... en de meningen die ik had en de antwoorden die ik had... die waren gewoon ongepast in de cultuur waar ik in ben opgegroeid. Vond je brutaal thuis? Ja, ja, ik denk het wel, maar ik bedoelde het niet brutaal. Ik ben gewoon een heel... Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik heb een bepaalde sociale achterstand... op vlak van dat ik zo geïsoleerd ben geweest altijd... dat ik gewoon niet heel goed weet wanneer iets kan of dat iets. Dat je sociale antennes niet goed zijn afgesteld. Ja, ook omdat ik zelf alles best vind, zeg maar. Ik schrik, stoort je niet? Nee, ik schrik gewoon eigenlijk bijna nooit van mensen. Als jij nu heel hard zou schreeuwen in mijn gezicht... Ja. Dan zou ik niet... achteraf tegen iemand gaan roddelen dat ik je gek vond. Nee, nee. Dan zou ik gewoon denken, oh ja, ja, ja. Kan. Ik weet niet, dat kan gewoon dan. Dus ik ben altijd heel content geweest met andermans gedrag. En daardoor had ik het gevoel dat ik ook altijd gewoon mezelf kon zijn. En dat werd niet zo geaccepteerd, bedoel je, dat gedrag van nee. jou? Nee, nee, en ook nee. op school niet? Nee, op school niet, want op school was het gevolg van ik die sprak... namelijk door naar de directeur te gaan en voor dat meisje op te komen. De consequentie was 6 jaar lang hel eigenlijk. En thuis was de consequentie van ik die zo vaak mijn meningen uitte... was dat ik steeds meer het zwarte schaap werd eigenlijk... en steeds meer er niet echt meer aan toe deed. Dus dan maar niet zeggen. Ja, dan maar niks zeggen. Ja. Ja. En hoe oud was je toen? Ik denk dat ik al wel vanaf 8 of 9 jaar oud dat heb besloten. Ja. Maar toen had ik dus die hele korte periode op de middelbare school dat het wel goed ging. En toen niet meer. En toen heb ik echt die hard cut gemaakt van... ik doe dit niet meer. Was je 15, 16, 17 jaar? Ja, ik denk eerder 13, 14. Oh ja. Maar dat is misschien wel ongeveer de tijd dat je ook muziek begon te maken. Ja, zeker. Dus misschien zocht je wel een andere taal. Ja, maar dat is ook zo. Want het is gegaan van praten met mensen naar praten met de papier. Oh ja. Dat is gewoon echt mijn beste vriend. En praten met papier wil zeggen dat je ging schrijven? Ja, schrijven. En ik sprak terug met mij... omdat ik afstand kon nemen van wat ik had geschreven... het opnieuw kon lezen en daardoor het gevoel had... dat er iemand was op deze wereld die mij begreep. En ook al was ik dat zelf... had ik een soort content gevoel met dat ik niet speciaal ben. Dus als ik dit schrijf, dan is er iemand anders die dat ook denkt. En dat is waar, want dat doe ik nu met mijn leven. Ik had gelijk. En wat schreef je toen? Ik heb chronische depressie. Dus, chronische depressie? Ja, dus ja? Het was eigenlijk al sinds kind af aan best wel duister, wat ik altijd schreef. Oh ja? Ja, het ging altijd wel heel erg over dat ik het leven gewoon niet begreep. Oh ja? En het was altijd heel cryptisch. En dat je het leven niet begreep of dat je het, dat je het leven niet meer wilde? Ja, allebei wel. Ja. Allebei. Ik heb het leven altijd wel heel moeilijk gevonden, zeg maar, zelf. Gewoon blijven leven, zeg maar. Dat heb ik altijd heel erg moeilijk gevonden. Ik heb dat sinds kort niet meer. Ik denk sinds misschien een jaartje, 2 jaartjes misschien, sinds dat ik mijn hond heb eigenlijk, zie ik het nut van het leven in. Omdat ik leef voor haar eigenlijk. Op voor een die manier. Hond? Ja, maar door dat was dan in het begin. En dan nu, door haar en hoe gelukkig zij wordt om alles, kan ik dat nu ook, zeg maar. Maar daarvoor... toen ik 13 of 14 jaar oud was... had ik dus met mijn webcam een zelfmoordpreventiefilmpje gemaakt. Oh ja? Omdat ik... ik weet niet, dat vond ik gewoon... Een zelfmoordpreventiefilm? Ja, maar misschien heel bizar. Ook omdat je jezelf toesprak daarmee? Ja, ook wel, ook. Want wat zei je in het filmpje dan? Het was gewoon heel kinderlijk meer van... stop met pesten, stop met gemeen zijn. Ja, het was heel basic eigenlijk meer. En was het ook bedoeld voor andere mensen? Of gewoon wilde je het opnemen gewoon? Het was wel, ik had het wel op Hives gezet, maar al vrij snel eraf gehaald. Ik had daar gewoon heel veel passie in of zo. Ben je eraf gehaald omdat er niet goed op werd gereageerd? Nee, ja, ik weet niet. Het voelde toch niet goed of zo dat mensen dat konden zien. Nee. Ik denk, ik ben ook best cryptisch geworden in mijn teksten en in mijn muziek en in alles. Omdat ik niet wil dat iedereen me snapt. Ik wil alleen dat de mensen mij snappen waar het voor is, zeg maar. Die je willen snappen. Ja. Ja. Ja. En je vertelde, je ging schrijven. En dat gaf ook een soort, misschien wel grip op jezelf. Ja. Ja? Ja, levenslust. Ja. En was er toen ook al muziek? Ja. Ja? Ja. Die maakte je al erbij? Ja, ik realiseerde mij dat ik muziek aan het maken was toen ik... mijn teksten ging voorlezen voor mezelf en de melodie erin terugvond. Oh ja. En toen dacht ik... Hoe ging dat dan? Je las iets en je zong het? Nou ja, bijvoorbeeld als je een gedicht schrijft... dan heb je een bepaalde rijmschema, toch? En dan lees je dat voor en dan doe je soms een nadruk leggen op bepaalde woorden... zodat mensen extra hard begrijpen waar je naartoe wil gaan met het gedicht... en waar de focus op ligt van je woorden. Maar dat is eigenlijk gewoon muziek. Dus ja, ik was mijn gedichtjes aan het voorlezen en mijn tekstjes... en ik dacht, ik ben aan het zingen... Dit is muziek. En was dat ook nog helemaal voor jezelf of liet je het ook aan anderen horen? Groot is voor mezelf, maar ik deelde wel heel veel met mijn oudste broer, ja? Hoger. Die is zelf ook muzikant. En met hem zou ik wel altijd delen wat ik had gemaakt. Die liet je horen wat je maakt? Ja. En wat zei hij ervan? Hij was gewoon lekker hard en eerlijk. Oh ja? Hij zou zeggen, je Engelse grammatica klopt niet. En dan was ik 6. Je hebt ook een zelfgeschreven liedje op je arm, toch? Ja. Hier, dit is... Every day you can hear the birds sing. Dit is van Every day you can hear the birds sing. Hier was ik 6. Hoe bedoel je? In mijn handschrift. Dit is ook echt mijn handschrift. Dit heb je toen op je... Nee, maar toch niet toen je 6 was. Niet op mijn arm. Ja, nee. Oh, maar dat heb je later erop laten zetten. Ja. Want je had dat papiertje nog van toen. Ja, ik heb het boekje. Ik heb alles nog van vroeger. En wat bedoelde je met die zin? Ik ben geobsedeerd met vogels. Oh ja? Dat is echt een probleem. Ik heb tot met vandaag, en ik denk voor altijd... heel veel rust haal ik uit vogels. Vogels? Ja, om het feit dat als alles fout gaat in mijn wereld... dan blijven dus vogeltjes gewoon zingen alsof er niks aan de hand is. En dat maakt hen geen psychopaten. Dat maakt hen gewoon vogels die gewoon doorgaan. En die trekken zich daar niks van aan. Nee, inderdaad. En de gedachte dat... dat het maakt niet uit wat er is, die vogels blijven gewoon altijd zingen. Dat is altijd mijn kracht geweest. En dat heb ik nog steeds. Als ik dan vroeg wakker word, dan ga ik altijd op een balkon zitten... en dan ga ik zo luisteren van, wat zijn ze vandaag weer aan het zingen? Ja. Terwijl die vogels eigenlijk helemaal geen leuke dingen zeggen. Want ze roepen alleen maar wegwezen uit mijn territorium. Ja, ze zingen geen mooie liedjes. Is dat echt zo? Ja, vogels die zeggen tegen andere vogels dat ze moeten ophoepelen. Oké, dat vind ik niet erg. Ik vind dat of bederf ik nou het verhaal? Dat is helemaal niet erg. Nee? Als zij dat willen zeggen... Ja. Zie ik me heel nonchalant naar... Waar droomde je van als meisje? Toen je vertelde van... Ik sprak bijna niet meer. Mensen waren vaak niet aardig tegen. Het is heel grappig. Ik droomde altijd... Ik was heel bewust altijd. En ik droomde... Soms ging ik expres door de dag heen aan dingen denken... zodat ik er hopelijk in de avond aan van zou dromen. Oh ja. Ik droomde altijd dat ik op mezelf woonde. Op jezelf wonen? Ja, dus niet thuis? En niet per se specifiek naar mijn huis... maar ik droomde altijd dat ik een jonge twintiger was... Ja. Die een eigen plekje had, die koekjes aan het bakken was... en die een hond of een kat of gewoon iets had. Eigenlijk zoals je nu leeft? Precies, ik droomde gewoon echt... Ik dacht heel lang, toen ik muziek begon te doen... en ik kwam in de muziekindustrie... en mensen gaan dan zeggen, oh, je bent een superster. Kom, we gaan de wereld veroveren. En toen dacht ik altijd, oh, wil ik dat wel? Wil ik wel de wereld veroveren? En later ben ik achtergekomen, muziek is mijn passie... maar mijn droom was vrijheid en muziek was mijn tool. En nu heb ik mijn vrijheid en is muziek gewoon weer mijn liefje geworden. En niet een niet een, iets om, om mee te... Een overlevingsmiddel. Geen overlevingsmiddel meer, nee. Nee. Nu is muziek is gewoon weer mijn... Maar het ging om die vrijheid. Het ging om die vrijheid. Maar daar staan vogels natuurlijk ook. Die zijn er ook symbool van. Precies, hè? Daarom heb ik ze ook overal. Hier, ja. hier. En waarom heb je het op je lijf gezet, om het niet te vergeten? Ja, om het niet te vergeten, met deze hand heb ik hier een vogel op de dag dat ik mijn nummer Azadi heb uitgebracht. Dat heet Vrijheid in het Koerdisch. Mm-hmm. Omdat ik met deze hand schrijf. En ik heb op deze vogel heb ik witte strepen laten tatoeëren. Die littekens stellen dus littekens voor. En dat geeft mij dus het gevoel dat ik een hummingbird ben die beschadigd is en wel veel littekens heeft, maar nog steeds kan vliegen. Dus als ik dan schrijf, dan denk ik daaraan. En, je bent niet gekortwiekt. Nee. Ik ben nog steeds een heel leuk vogel. Ja. Je bent het jongste kind van in een conservatief islamitisch gezin, hè? Waren je ouders streng voor je? Ja. Ja? Zeker. Ja, heel streng. Ja, ik weet nog dat... ik denk toen ik 5 of 6 was, toen mocht ik ineens geen bikinis meer dragen. Toen moest ik een badpak gaan dragen. Toen je 5, 6 jaar was? Ja, en ik begreep het gewoon niet. Ik dacht, hoezo mag ik geen... Maar ja, dat was dan haram, zeg maar. En, haram? Ja, dus haram, dat betekent dat mag niet dan in de islam. En ik weet niet. Ik denk dat waar ik het meeste in heb gevoeld... Want ik vind religie op zichzelf heel mooi. Maar ik ben zelf persoonlijk heel erg van mening... dat je het gewoon voor jezelf moet kunnen houden, zeg maar. Mm-hmm. Dus je kan gewoon heel goed jezelf uitspreken over je religie... en je passie daarin en je mening, je gevoel. Maar ik vind niet dat je dat mag eisen van een ander. En dat is voor mij heel belangrijk geweest in mijn jeugd. Ik had een familielid die echt getrouwd was met een imam. Mm-hmm. Dus met een islamitische priester als soort vergelijking materiaal. Daar in dat huis mocht je geen muziek luisteren. De kinderen moesten 5 keer per dag bidden. En dat is allemaal gewoon helemaal oké. Was dat ook bij jullie thuis zo? Nee, dat niet. Nee, bij ons was er wel echt veel meer keuze. Maar je zei ze waren wel streng. Ja. Mocht je bijvoorbeeld je als meisje opmaken? Nee? Zeker niet. Nee, ik ging me altijd stiekem opmaken... En dan, zeg maar, mijn moeder is heel netjes. Dus haar make-up zit zo perfect. Oh, ze maakte zichzelf wel? Ja, zij is natuurlijk een volwassen getrouwde vrouw. Dus dan kan het wel. En ik was dan gewoon nog een ongetrouwd meisje. Dus voor wat maak je dan mooi, zeg maar, bij wijze van. En dan, voordat ik ging douchen, ging ze heel voorzichtig, heel rustig zo lipstiftje pakken. Oh, ja. Aanbrengen, kijken van wow, ik zie er zo cool uit. En dan heel hard te afschroeven in de douche. Ja. En vond je dat een beperking of zat je er niet echt mee? Ja, ik zat er wel mee, omdat het bracht me weer verder van mijn leeftijdsgenoten. Ik kon weer niet eens zijn met hun. Ik was weer anders. Weet je, als alle meiden van mijn leeftijd dan voor het eerst gingen ontdekken hoe ze eruit zagen met mascara, dan moest ik nog een paar jaar wachten. Dus je zag het wel, maar dan stiekem. Ja, nou ja, stiekem, als ik het durfde, af en toe. Mascara was dan net iets groter, want hoe hou je dat goed weg? Dus dan vooral was het dan een lipstiftje of zo. Ja. En wat vonden ze van het feit dat je schreef en dat je ook liedjes ging maken? Ik denk dat schrijven mijn ouders nooit heeft gefrustreerd. Omdat, stel ik als auteur geworden of zo, dan is dat allemaal gewoon... Dan is dat nog steeds een vrij... controleerbaar leventje eigenlijk. Ja. Maar muziek, dat was wel echt een harde nee. Ja? En de reden daarachter is omdat... vooral destijds de muziekindustrie en de muziek wat heel bekend was... dat was natuurlijk heel anders dan nu eigenlijk. Ze waarschuwden je ervoor of zo? Bedoel je? Ja, niet alleen waarschuwen. Het was meer zo'n ding van muziek en als artiest naar voren komen... dat is een soort vorm van... prostitutie wordt het, werd het soort beschreven naar mij. Want je verkoopt jezelf. Mm-hmm. Eigenlijk hebben ze gelijk. Je verkoopt jezelf wel echt. En dat is ook de reden dat ik uiteindelijk uit de muziekindustrie heb moeten stappen. Omdat ik daar niet tegen kon. Mm-hmm. Het was voor hun zo'n ding van... Kijk, ze komen uit een land waar... Als je niet succesvol bent in je werk, dan eindig je op straat. En dat is hier natuurlijk niet zo. Voor hun was het van... Ja, weet je, je bent een jonge meid. En we zijn gevlucht en... En we moeten nog altijd wennen aan Europa. Het is gewoon dag en nacht met het Midden-Oosten. En dan ga je in een wereld waar je jezelf eigenlijk soort te koop stelt. Op een dag is er iets gebeurd wat grote gevolgen had, hè, voor ze. Ze hebben een auto-ongeluk gehad, toch? Ja. Wat gebeurde er die dag? Mijn ouders die hebben een heel heftig auto-ongeluk gehad in Turkije. Waar ze een huurauto hadden. En die huurauto, de remmen werkten op een gegeven moment niet meer. Was je erbij? Nee. Het is heel gek. Ze hadden me gevraagd of ik mee wilde die middag. Ze gingen eigenlijk alleen even heen en weer naar de bank. Mm-hmm. Maar ik ben een heel gevoelig kind altijd geweest. En ik kreeg een hele harde steek in mijn buik. Oh, dat ik niet moest gaan. Het klinkt heel... Dat je beter niet mee kon gaan. Ja, het klinkt heel gek, maar ik had dat echt. Dat gevoel was heel zwaar bij mij. En ze zouden maar een uurtje weg. Zei het ook nog tegen hun van, je moet niet gaan? Nee, dat niet. Nee, want ik dacht, het zit gewoon in mijn hoofd. Mm-hmm. En de remmen werkten niet meer. Dus ze konden niet stoppen. Ze dachten oprecht dat ze dood zouden gaan. Dus ze hebben ook echt elkaar een soort aangekeken en een gebed gemaakt. Van, dit is het einde. Want ze zijn, wat is er precies gebeurd? Ze zijn ergens tegenop gereden? Ze zijn van een berg afgereden. Weet je. 15 meter omlaag. En... Het was bizar, want de auto was totaal los, maar mijn ouders hadden helemaal niks behalve een schram en een blauwe plek. Maar dat is dus een sleutelmoment geweest, want wat gebeurde er dan? Ja, voor ons allemaal. Het was gewoon heel bijzonder. Een vrouw had ze dus gevonden, die had dus meteen ambulance gebeld. Ze waren op het nieuws gekomen ook, dus veel mensen in het dorp die herkenden ons op een gegeven moment ook. En het was een soort realisatie van hun hoe kort het leven is en dat het ze gegund is om het te blijven leven. Om het feit dat ze zo'n heftig ongeluk hebben gehad. Maar dat zij er gewoon nog waren. Ze waren er nog. Ze konden nog verder leven. Ja. En dat veranderde ook iets in hun visie op jou? Ja, op mij, op alles, op iedereen. Oh ja. Ik had het gevoel dat ik voor het eerst in mijn leven mijn ouders echt zag glimlachen. Oh ja. Het was zo... Het was echt heel bizar. Ik ben ook nooit verdrietig als ik denk aan het ongeluk. Nee? Nee. Het heeft eerder iets goeds gebracht. Ja. Ja, dat zeg ik ook altijd tegen mijn ouders. Van, dat is wanneer jullie leven is begonnen. Oh ja? Ik zeg ook nu tegenwoordig, zeg ik tegen mijn ouders, dat ze net als Benjamin Button eigenlijk steeds jonger aan het worden zijn. Oh ja. Ze zijn echt steeds jonger aan het worden. Dat zie je gebeuren. Dat zie ik. Ze je zijn bedoelt ook steeds vrijer. Ja, ze zijn steeds vrijer. Het zijn echt gewoon weer tieners. Ja. Als 16-jarige boekte je meteen eigenlijk al je eerste succes. Je deed mee aan Holland's Got Talent, 2014. Met een zelfgeschreven liedje over pesten, toch? Ja. Ja? Dat wel. Ja, Holland's Got Talent. Ik vergeet altijd dat is gebeurd. Oh ja. Want hoe ging dat liedje? Kun je dat nog reproduceren? Ja, ik had het met mijn broer gemaakt, mijn broer Jaad. Ja. Ik had een keyboard gevraagd voor mijn verjaardag op mijn 14e. Maar toen was Jaad beter in een piano spelen. Mm. Toen ging hij dus spelen en hebben we dus samen dat liedje gemaakt. En ik deed mee in Holland's Got Talent omdat ik hoopte dat ik op die manier een soort... in kon vinden in de muziekindustrie. Dat wilde je graag. Dat wilde ik heel graag. En dat was iets wat niet heel vreemd was voor mijn familie. Een talentenjacht, dat keken we altijd. Dus dat voelde voor mij als een verstandige manier... om ze eigenlijk te laten wennen aan mijn potentiële toekomst. Maar Holland's Got Talent was best wel duister voor mij eigenlijk. Omdat die kinderen op school toen eigenlijk nog erger waren geworden. Want ze hebben het ook allemaal gezien. Ja, en dat was verschrikkelijk. Ik weet nog dat ik dan soms op de gangen zou lopen op school... en dat dan mensen gingen, oh my god, is dat meisje? Weet je, en dat is gewoon... Ik vergeleek het toen als ik werd gepest eerst gewoon door mijn klas... en daarna door het internet. Oh ja. En ik had dus een favoriete docent. En dat was eigenlijk mijn enige vriend naar mijn gevoel. Dat was iemand die echt met mij sprak als het niet goed ging. En die, toen had ik op een gegeven moment een live show en daar zong ik dus niet zo heel erg goed. En toen ging hij dus voor een klas kinderen zeggen... Zo, naast, die zat er gisteren wel flink naast. Oh, echt waar? En het is een onschuldig grapje, maar voor een jonge meid... die echt nog maar net uit die pestfase komt... en dan gebeurt dit op grote schaal. Ik voelde me zo vernederd. Dus dat was eigenlijk helemaal niet een doorbraak voor je gevoel? Nee, zeker niet. Ik wilde ook echt... Ik heb echt alles gedaan, een soort van... Dat helemaal achter te... Ik stelde toen altijd mijn haar, ik epileerde mijn wenkbrauwen... en op een gegeven moment stopte ik met alles... zodat ik er heel anders uit zou zien, want ik wilde nooit meer herkend worden. Hoe ging dat liedje, weet je dat nog? Ja, nobody said... Het was een heel mooi nummer. Ik ben echt trots op mezelf. Goed nummer. Maar het had niet, niet een levensveranderend effect in positieve zin, zullen we zeggen. Ja, nou wel in de muziekindustrie. Ja. Het was wel in de muziekindustrie dat heel veel mensen met mij wilden gaan schrijven. Ja, want daarna schoot je als een komeet omhoog, hè? Ja, dat wel 2-3 jaar snel. Later. Ja. Ja. Wel... Op je 19e kreeg je al 2 Edisons. Je ging... Ja. Toeren door heel Europa, je trad op grote festivals. Je had 60 miljoen streams, hè, op een gegeven moment. Ja. Toch? Ik heb ze niet nageteld, maar, ja. Maar in elk geval was je... Dat heet gewoon heel populair, toch? Ja. Hoe was dat voor jou? Het was voor mij vooral heel verwarrend... omdat ik gewend was niet te bestaan. Oh ja. Ik heb natuurlijk mezelf geleerd niet meer te praten, zoveel mogelijk op de achtergrond onzichtbaar te zijn. Onzichtbaar te maken. Onzichtbaar te zijn. En op een gegeven moment, stel je voor, je leeft je hele leven in het donker en de mensen gaan ineens met schijnwerpers in je ogen. Dan ben je te blind om te kunnen zien wat er mooi aan is. Dat gebeurde er. Ja, dat gebeurde wel voor mij. Ik kon mensen ook niet echt geloven. Ik had heel veel wantrouwen. Dus er kwam niet echt een droom uit dan? Ja, technisch gezien op papier wel, maar... Qua gevoel niet. Nee, ja. Ik was heel wantrouwend. Ik was aan het wachten tot iedereen me in de rug zou steken, eigenlijk. En dat je door de mand zou vallen misschien. Ja, ik was echt aan het wachten. Ja? Ik was echt aan het wachten. Ik weet dat toen mijn eerste slechte recensie kwam, dat ik dacht... Aha, zie je wel? Nu begint het. Ja, this is the downfall. Dat, ja, ik weet niet. Ik heb niet genoten van mijn succes destijds. Want ik geloofde gewoon niet dat het echt was en dat mensen het meenden en dat het zou blijven. Maar je stond wel voor volle zalen. Je hebt in Londen gespeeld voor uitverkochte zalen. Maar toch, ik weet niet wat het is. Je kan niet 19 jaar van een bepaalde levenswijze veranderen in een paar maanden. Het contrast was ook te groot. Ja, het contrast was zo groot. Ja. Ik kan ook gewoon... Als iemand me mooi zou noemen of zo, zou ik echt denken van helemaal niet. Wat lul je nou? Oh ja. Maar dat heeft ook met een toch, zoals dat dan heet, een laag zelfbeeld te maken. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik ben een heel onzeker, extreem zelfverzekerd mens. Mm-hmm. Ik ben heel zelfverzekerd over wat ik kan. Maar zodra er ogen bij komen kijken, dan wil ik eigenlijk altijd wegrennen. Ja. En dat zijn dan ogen van wie? Ja, letterlijk iedereen. Ja? Ja, echt alles en iedereen. Of zijn het gewoon de ogen van jezelf, omdat je de lat zo hoog hebt gelegd? Ja, ik heb wel hele hoge standaarden voor mezelf. Ja? Ik ben echt heel streng. Dus dat snap ik wel. Ik vind ook eigenlijk ook nooit iets vet of zo. Ik vind bijna geen één film goed, geen één album goed. Ik vind alles kut. Je ouders waarschuwden je ook voor de lelijke kanten van de muziekindustrie, hè? Ja. Wat zeiden ze tegen je? Mijn ouders waren heel erg bang dat de muziekindustrie... mij zo overtreffen met overwhelmen. Ja, soms dan weet ik even niet het woord, met bijvoorbeeld drugs of seks of alcohol of jezelf verliezen. En ze hebben 100% gelijk. Oh ja? En ik heb zelf niet specifiek daarmee problemen gehad, maar het is wel iedereen om mij heen. Je hebt het wel gezien? Ja, iedereen om mij heen. Iedereen. En ik kan, ja, het is gewoon echt heel naar. En wat is er dan zo naar en lelijk aan die industrie? Kijk, muziek maken, dat is een vrijwillig je dagboek voorlezen voor mensen die jij niet kent. Mm-hmm. En als daar meningen over komen, dan kan je wel sterk en stoer en cool doen en zeggen... mij maakt niet uit hoor, ik doe wat ik wil. Nee. Maar het heeft altijd onbewust invloed op je, want het is gewoon gek. Het is gewoon raar voor een mens om gekend te worden door zoveel andere mensen... Dat is niet natuurlijk. Die jij niet kent. Ja, het is gewoon niet natuurlijk. Dat er zoveel mensen zijn die jou kennen of die een oog op jou hebben. En ik geloof gewoon heel erg dat uiteindelijk erin sluit. En ervoor gaat zorgen dat je andere keuzes maakt die je normaal misschien niet zou maken. Maar dat is meer de tol van beroemdheid dan van de muziekindustrie? Nee, ja, nee, ook de muziekindustrie. Ja? Want de muziekindustrie die wil geld verdienen. En geld, dat wordt verdiend als iets populair is. En iets wordt populair door specifieke muziek te maken... of bepaalde dingen te doen, of je op een bepaalde manier te kleden of gedragen. Moest je ook achteraf, als je nu op terugkijkt, dingen doen... die helemaal niet bij je past of die je niet wilde? Ik ben altijd wel heel... Ik heb altijd heel hoge standaarden gehad, heel hoog lat. Dus ik heb nooit echt dingen gedaan die ik niet cool vond, zeg maar. Op artistiek vlak. Maar in de muziekindustrie... Wel, daar heb ik het echt wel heel zwaar gehad. Ja? Ja. Wat gebeurde er dan? Ja, Ja, het begon gewoon al heel jong. Want toen ik 15 of 16 was, hoorde ik gewoon van alle kanten van labelbazen of bekende Nederlanders. Dat had het alleen maar over mijn lichaam bijvoorbeeld. Dus dan, je lichaam? Ja, ja, gewoon letterlijk. Dus dan had ik gewoon echt vette muziek gemaakt. En dan werd ik gevraagd op basis van mijn songwriting. Had ik ook veel nummers op mijn naam staan op mijn 16-jarige leeftijd met echt misschien wel 100 miljoen luisteraars erop. Mm-hmm. En dan was het van, het waren twee dingen. Het was of zij is Midden-Oosters, dus zij is niet knap genoeg voor de gemiddelde mens. Zij past niet in het, zij past niet in het plaatje. Dus wij gaan haar niet betrekken als artiest. Dat gaat niet kunnen verkopen. Of het was, oh jammer, ze heeft wel een goed lijf. Jammer dat we dat niet kunnen verkopen, want ja, ze heeft islamitische ouders. Het begon zo al. Maar dacht je dat of hoorde je dat? Nee, dat hoorde ik. Dat hoorde ik echt gewoon in mijn gezicht, achter mijn gezicht, op mailtjes, om me heen. Ik snap het niet, want je bent toch gewoon een mooie vrouw? Ik vind mezelf nu op zich wel een mooie vrouw, maar destijds. Ja, kijk, als je kijkt naar. 5, 6 jaar geleden was het ongeveer. Dus als je kijkt gewoon naar het soort. Het beeld van de mooie vrouw, dan is het meestal. Ja, het is geen Midden-Oosterse vrouw, 9 van de 10 keer. Oh, nee? Nee, je ziet er dan toch wel een beetje anders uit. Het past niet in het algemene plaatje, zeg maar. Dat heb ik wel. Maar je bedoelt, je werd heel erg beoordeeld op je uiterlijk ook? Ja, op mijn uiterlijk en wat daaruit te halen viel, zeg maar. En wanneer brak er iets voor jou? Dat je dacht, ik vind het nu echt niet leuk meer? Toen ik 18 was of zo. Toen was Words, een nummer van mij, net uit. Het was heel succesvol aan het worden. En toen hoorde ik dus mijn oude manager tegen mijn andere manager zeggen in een hotelkamer. Vanaf nu gaan we naast geen complimenten meer geven. Want we moeten haar wel in controle kunnen houden. En mensen zijn heel aardig tegen haar. Dus dan gaat ze misschien te zelfverzekerd worden. Naast de schoenen lopen. Ja, en iedereen wist hoe ziek onzeker ik altijd ben geweest. Dus ik was echt niet. Ik had niet eens schoenen om naast te lopen. Ik zat altijd op mijn tenen. Ja. Nou, en toen besefte ik dat ik klein werd gehouden. Zodat er grotere dingen uit me gepakt konden worden eigenlijk. En toen. Toen was het gewoon echt niet meer leuk. En hoe ging het toen verder? Hoe ging het toen verder? Ja, het was gewoon vrij duister allemaal. Ja? Vrij duister. Iedereen die had iets aan mij, weet je. Of die verdiende wat aan mij, maar ik niet. Want het ging mis toen je in Londen was geweest, hè? Ja. Inclusief. In Londen had ik wel de beslissing gemaakt van. Want dan had je opgetreden een paar keer, hè, voor een grote volle zaal. Ja, ja. Ja, ik was toen met een teammember van destijds. En ik lag in bad en ik bedacht me gewoon, ik zie gewoon echt geen toekomst voor mezelf. Ik kan helemaal gewoon, geen toekomst. Ik ben gewoon niet capabel van geluk voelen. Dat kon ik gewoon niet. En ik realiseerde mij dat een heel grote reden daarvan de mensen om mij heen waren en de manier hoe ik behandeld werd en hoe klein ik werd gehouden. En hoe ver weg ik was van de echte wereld eigenlijk. Je was heel ongelukkig in dat leven. Ik was heel ongelukkig. Ja? Ik was extreem ongelukkig. Maar het lag niet aan het leven, het lag aan alles eromheen. Het was niet per se. Wat was het zwaarste dan naast toen? Het zwaarste was. Hoe ik behandeld werd door mijn oude team eigenlijk. De mensen waar je mee werkte? Ja. Ja, hoe er met me om werd gegaan. Wat gebeurde er dan? Ja, het was gewoon heel. Er zat gewoon heel veel misbruik in. Misbruik? Ja, op heel veel vlakken. En. Wat bedoel je met misbruik? Ja, ik zal dus nooit helemaal op ingaan, maar. Ik zou zeggen, misbruik op elk vlak wat je kan inbeelden. Ook fysiek? Ja, elk vlak. Elk vlak. Door mensen om je heen? Ja. En nergens en niemand waarmee je kan praten erover. En nergens waar je naartoe kan. En nergens waar je het kan vertellen zonder de consequenties die nog groter zouden zijn dan van dat zelf. Dus het enige wat. Hoe lang heeft dat geduurd? 6 jaar. 6 jaar? Ja. Maar het is ontzettend lang. Ja, dat is verschrikkelijk, ja. Ja, daarom ben ik weggegaan met de muziekindustrie. Ja? Ja. Ja, ik heb 2 jaar lang alleen maar met mijn advocaat gezeten. En alles. Je advocaat? Ja, ik had een advocaat en die werkte gewoon pro bono voor mij. En wat wilde je dan dat die advocaat deed? Mij uit alles krijgen. Dus uit al mijn deals. Geen contact meer met niemand. Gewoon echt mij in bescherming brengen eigenlijk. En het is grappig, want die advocaat die was vroeger een radio-dj bij Phonix. En die was de eerste persoon die mij ooit had uitgenodigd voor een optreden. Oh ja. En die had destijds tegen mij gezegd, pas op Naas, mensen gaan je gebruiken. En dat is gebeurd? En het is gebeurd. 6, 7 jaar later belde ik hem huilend op. En hij zei, luister, ik heb nu sinds toevallig een paar maanden ben ik officieel advocaat. Oh ja. En die heb je toen bijgestaan? Ja, 2 jaar lang. Bij misbruik denken we ook vaak aan seksueel misbruik, hè? Mm-hmm. Bedoel je dat ook? Ja, ik ga nergens op in. Behalve, wat ik net al heb verteld. Maar dat bedoel je wel? Dat ga ik niet bevestigen. Oké. Nou ja, nee, maar dat vraag ik me dan af. Ja. Alleen, ja, ik weet niet, ik ben heel erg van mening dat ik dat niet hoef te vertellen. Nee, zeker niet. Je hoeft dat niet te vertellen. Ja, want de reden maar dat ik dat aan de andere kant kan je ook weer denken, kijk, dat hoef je niet aan mij te vertellen. Ja. Maar als mensen dat echt je hebben aangedaan, dan is dat een politiezaak natuurlijk. Dat is het ook geweest. Ja? Ja. Maar voor mij, het is voor mij heel moeilijk geweest om te weten of ik überhaupt het gedeelte van het verhaal ooit ging delen. Omdat ik gewoon niet het meisje wilde zijn die dit had meegemaakt. Omdat ik zoveel meer ben dan dat. En dan ook eigenlijk omdat ik niet de mensen om mij heen pijn wil doen met het constante herinnering aan dit verhaal. Dus ik heb het op een hele bewuste wijze gedaan in mijn muziek. Ja. Omdat ik wel vind dat het verteld moet worden. Want als ik mijn bek ga houden, dan laat ik de... Want jij bent in de positie om het te vertellen ook. Ja, ik ben in de positie om het te vertellen. En ik weet dat heel veel mensen er wat aan hebben gehad. Ja, want andere mensen durven dat misschien niet. Of er is geen ruimte voor. Of het kan gewoon niet met hun werk. Of met wat ze doen. Of hun familie. Of weet ik veel. Misschien kan het gewoon niet. Heb je het achter je kunnen laten? Nee. Nee? Nee, het achtervolgt me oprecht elke dag. Oh ja? Ja. Ja, ik denk, zoiets daar kom je nooit helemaal van bij, zeg maar. Dat is gewoon echt tot je dood, denk ik. Maar je leert er gewoon mee leven. En je leert vrede met jezelf te krijgen en met je verleden. En wat voor mij heel erg werkt, is dat als een ander leven te zien. Maar dat was een van de redenen om helemaal te stoppen met alles. Ja, dat was echt de reden. Ja. Ja. Want je was toen helemaal weg ook in één keer. Niemand wist waar je was eigenlijk. Ja. Uit beeld verdwenen. Ja. Ja. En je hebt ons verteld dat je aan PTSS ook leed. Mm-hmm. Waar had dat dan mee te maken? Ook hiermee? Ja, zeker. Ja? En je hebt hulp gezocht ook daarvoor? Ja, nog steeds zit ik nog steeds in. Ja. Ja. Ja, je hebt wel gezegd, bij PTSS wordt je eigen brein je vijand. Elke dag valt het me aan met herinneringen van vroeger. Ja, ja? Dat is waar. Hoe gaat dat dan? Stel je eens voor, jij zit aan een tafel en die tafel heeft een bepaalde kleur. Mm-hmm. Of gevoel, of gewoon iets. Mm-hmm. Wat je ook had aan tafel van een traumatische herinnering van jou. Dan word je gewoon bang voor tafels. En mijn probleem is dat ik op heel veel vlakken best wel heftige dingen heb meegemaakt. Dus overal waar ik ben is het gewoon zo van, wees, ik zie dit en ik denk aan iets wat ooit is gebeurd, ook met een waterkaraf. Nee, niet letterlijk, hè, maar dus ja, bijvoorbeeld. En dat is gewoon heel lang heel heftig geweest. Toen ik 16 was, begon voor mij een nachtmerriestoornis als gevolg van mijn PTSS. Een nachtmerriestoornis? Ja, dat betekent dat je echt elke nacht nachtmerries hebt die heel erg voelen. Dus dat je als je wakker wordt, dat je het herinnert als een geheugen. Waar droomde je vooral over? Ik droomde echt over van alles. Maar altijd naar? Altijd naar, maar het waren wel abstracte dromen. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, dat klinkt dan, dat is een soort van irrelevant, maar dat ik dan vermoord werd of zo, of achtervolgd, dat ik altijd moest rennen, altijd rennen. Ja, het geeft in elk geval enorme onrust aan. Ja, extreem veel, dus je kan ook niet meer goed slapen. Mijn kaak is een paar keer uit de kom geweest, letterlijk. Omdat ik moest knarsen in mijn slaap. Oh. Ik heb een pitje moeten dragen van mijn knarsen, naar de kaakchirurg moeten gaan, echt van alles. Het was zo heftig en ik heb nog steeds mijn nachtmerrie stoornis, maar het is nu wel een stuk minder. Weet je ook bang om te gaan slapen? Ja. Maar op een gegeven moment, dan sliep ik vooral in de middag. En ik heb periodes gehad dat ik 18 van de 24 uur op een dag gewoon sliep. Omdat ik was te moe om wakker te blijven. Maar ik was ook bang om te gaan slapen. En mijn nachtrust, dat was niet goed. Maar het is echt hel. Want elke nacht zit je gewoon in een horrorfilm. Ja, dat lijkt me ook. En het is niet het echte leven. Het was het echte leven, maar het is op dat moment niet het echte leven. Maar dat wordt wel al iets beter. Ja. Ik heb nu 2 dieren thuis. Dus die dieren? Die likken me altijd wakker. Oh ja, serieus? Ja, ik heb mijn hond echt genomen voor PTSS. Ja. En ik als zij merken van er is iets aan de hand, dan maken ze je wakker. Ja, Kiki, die likt me dan. Dat is je hondje? Ja. En het andere dier? Kat. Oh ja, maar die slapen bij je? Ja. Oh, ja. En je vertelde dat je aan chronische depressie leidt, hè? Ja. Al van vroeger af. Dat gaat op en neer? Ja, dat gaat nu op zich wel beter. Omdat ik ook gewoon medicatie slik. Iets waar ik me totaal niet voor schaam. Omdat ik het gewoon heel mooi vind dat daar hulp voor is. En heel mooi dat je zo'n bijzonder mens kan zijn, ondanks die depressie. Hè? Dank je. Ja, dat is toch ook belangrijk? Ja, ik weet niet. Ik denk soms wel van, als ik kijk naar het best wel absurde leven wat ik heb gehad, maar ook kijk naar het licht wat ik vind dat ik schijn, dan ben ik daar gewoon super trots op. Maar ik ben daar deels ook wel aan gekomen door medicatie. En ik weet niet, ik ben daar gewoon heel, heel, heel, heel dankbaar voor dat bestaat. Dat maakt je wat rustiger. Ja. Ja, dat het bestaat voor mij om mijn pijn te kunnen verwerken zonder het elke dag te moeten voelen. Want die pijn is er nog steeds. Ja, tuurlijk. Hoe moet ik dat weghalen? En dat is pijn van vroeger? Van... Ja, ik denk, vroeger maakt me allemaal eigenlijk niet zo heel erg veel meer uit. Omdat er zoveel is gebeurd daarna, zeg maar. Dus altijd als ik over mijn jeugd praat, dan voelt dat heel... Ze gewoon niet meer zo zwaar voor mij of zo. Ik denk ook omdat ik nu zo goed ben met mijn familie en met mijn ouders. En omdat ik hun zo vrij zie worden, heb ik het gevoel dat we steeds meer hetzelfde zijn. Dat ik niet meer het zwarte schaapje ben. Dus de kloof is gedicht? Ja, de kloof is zeker gedicht. Maar wel een soort van, het is nog steeds een kloofje, maar er zit nu gewoon een heel schattig regenboogbrugje. En je zegt ook kloofje, hè? Ja. Dan heeft het ook iets van de kloof, nu is het een kloofje. Ja? Met een regenboogbrugje. Ja, weet je, we snappen elkaar nu. En zij laten zich soms ook inspireren door mij. Ja. En dat is gewoon heel mooi. En je bent weer ook terug met een heel mooi nieuw album, hè? Ja. Never Have I Ever. Ja. Ja. Ja. Er staan ook 2 liedjes op in het Koerdisch. Ja. Jinjan Azadi is dus een slogan, een hele oude slogan. En het betekent dus vrouw, leven, vrijheid. Er is geen leven zonder vrouw, geen vrijheid tot iedereen vrij is. Ik heb het ook getatoeëerd. Oh ja. Zoals ik altijd daar wat staat ik het heel erg mooi vind. Oh ja. Mag ik nog kijken? Het staat in calligrafie. Oké, ja. Ja. Oh ja. Jinjan Azadi. Mm-hmm. Toen dacht ik, oh mijn god, ik moet een nummer maken met die slogan erin. Dus toen maakte ik dat. Mijn eerste Koerdische nummer ooit. Bracht het uit. En 2 weken later was Jina Mahsa Amini vermoord. En begon de... In Iran, hè? Omdat ze haar hoofddoek niet goed had gedragen. En toen begon de Iraanse revolutie. Mm-hmm. Want daar heb je dus inderdaad ook een nummer over gemaakt, hè? Maar dat is dan weer een Engels nummer. Ja. Ja, maar het was gewoon heel bizar dat ik dan dat nummer uitbracht en 2 weken later dat gebeurde. Het was echt... omdat ik ook in het nummer hierover zing. Over die vrijheid. Wat er niet is en waar je zo hard voor moet vechten als vrouw. Zit er nu een heel andere naas tegenover mij dan er 3 jaar geleden gezeten zou hebben? Ja, zeker. Ja? Maar ik denk iedereen wel, toch? Als ze van 21 naar 24... Nou ja, maar je hebt wel een paar hele grote stappen gezet in je leven. Ja. En grote veranderingen meegemaakt. Ja, ik heb wel echt een... Ik ben heel trots op de naast die ik nu ben. Ben je wel eens ook bang voor een terugval? Want je vertelde, je hebt nog steeds toch wel die depressie die je plaagt. Die nachtmerries, die zijn nog niet helemaal weg. Ja. Maar dat je wel eens onrustig, dat je denkt... Heel erg. Ja? Ik ben heel erg bang dat ik dan straks weer stop met muziek. En wie heeft er dan nog zin in mij? Ik ben al 1 keer gestopt. Ik ga toch niet over 3 jaar weer een comeback maken? Dus dan is wel een beetje het verhaal verteld. Dan denk je wel van, meid, kies iets. Ja. Heeft het leven zin eigenlijk? Ja, nu wel. Ja? Ja. Ik zou echt gewoon bijna als advies aan mensen willen geven om... om echt die pijn aan te gaan bij jezelf. Want het vermijden, dat gaat niks. Weet je, dat bouwt het alleen maar op. En ik beschrijf mezelf en eigenlijk iedereen als een diamant die door heel veel vuurtjes heen moet gaan. Dat zijn dan de dingen die je meemaakt in het leven. En die vuurtjes die laten steeds as achter op mijn diamant, waardoor ik niet meer kan glinsteren. Waardoor ik ook niet meer weet hoe mooi ik zelf ben eigenlijk. En op een gegeven moment dan wordt dat as, dat wordt steeds een grotere hoop en een grotere hoop en een grotere hoop. En dan kan ik gewoon niks meer zien. En dan komt er ook... Je ook dat er een diamant onder zit. Precies. En mijn lenzen, mijn ogen, mijn beeld, alles wordt grauw van het as. En ik weet, mijn perspectief klopt eigenlijk niet meer. Ik kan eigenlijk niet meer echt rekenen op mezelf dan. En dan wil ik op zoek gaan naar een schep en een doekje om het as van af te halen. En dan pas kan je het leven ervaren zoals de diamant wat je bent. Ja. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Mijn dieren zijn mijn schepjes. Ah, ja. Mijn muziek is mijn doekje. En je hebt jezelf weer opgepoetst zodat je weer glimt. Ja, en ik laat mezelf lichtelijk smerig nog. Wat zei je? Ik laat mezelf nog een heel klein beetje, nog een beetje as achterlaten. Om niet te vergeten waar je vandaan komt. Maar wel nog steeds te kunnen zien hoe mooi je zelf bent. Het was mooi om met je te praten, dankjewel. Dat was het gesprek wat Koen Verbraak had met zangeres Naas. Volgende week weer een aflevering van Overleven. En dan met Lisa van Ginneken, transgenderkamerlid voor D66. Dat was het voor vannacht. Volgende week weer vanaf de parade met een voorstelling over de gebroeders Grimm. Van de sprookjes inderdaad. Tot volgende week. Twee zomerarmen wijd, de schaduw gaat, de schemer blijft altijd. Het drinken blijft. Ik hoorde dat dag laat ook maar. Gewoonste gang van zaken zet de mond aan wie dan ook. Ze blijven hier, ze hangen rond. De vaders gaan, de namen gaan. Na verloop van tijd, de duinen gaan. Het eiland blijft. NPO Radio 1. 2 uur.